Selamünaleyküm arkadaşlar. Cin suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ın dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor. Ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O eş ve çocuk edinmemiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyorlarmış. Biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. Biz göğe dokunduk. Onu kuvvetli bekçilerle ve ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve biz onun dinlemeye mahsus olan oturma yerlerinde oturur, gayb haberlerini dinlemeye çalışırdık. Artık şimdi kim dinlemek istese kendini gözetleyen bir ışın bulur. Bilmiyoruz, bununla yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendi, yoksa Rableri onları doğruya mı iletmek istedi? Bize gelince, bizden iyiler de var ve bizden başka türlü olanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrıldık. Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da onu aciz bırakıp ondan kurtulamayacağımızı anladık. Biz yol gösteren Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kendisine kötülük edilmesinden korkar. Ve bizden Müslümanlar da var ve bizden doğru yoldan sapanlar da var. Kimler Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. Hak yoldan sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır. Şayet yolda doğru gitselerdi onlara bol su verirdik, rızıklarını bollaştırırdık. Ki onları onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu alt eden bir azaba sokar. Mescitler Allah'a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu kalkıp ona yalvarınca hayretten hepsi onun üzerine üşüşüp neredeyse keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki, ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, ben size ne zarar ne de akıl verme gücüne sahip değilim. De ki, beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz ve ondan başka sığınacak kimse bulamam. Benim yapabileceğim sadece Allah'tan bana vahyedilenleri size duyurmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. Kendilerine vaat edilen şeyi, azabı veya kıyamet saatini gördükleri zaman kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. De ki, size söylenen her şey yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır? Bilmem, gaybı bilen odur, gizli bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçiye gösterir. Çünkü o elçisinin önünde ve arkasına gözetleyiciler koyar. Böyle yapar ki onların Rablerinin kendilerine verdiği mesajları duyurduklarını bilsin. Allah onlarda bulunan her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymış, hesap etmiştir. Cin, ileride değişik ayetlerde cinin ayetlerle tarifini göreceğiz. Onlar latif varlıklardır. Görünmezler. Cazibeli bir şekilde Allah. Onlar latif varlıklardır. Görünmezler. Onlar ateştendir. Onlar şöyledir. Onlar böyledir gibi değişik ifadelerle cinler hakkında bize bilgi vermektedir. Cin kültürü eski toplumlardan gelen, Arapların kültüründe var olan ve ne olduğunu tek bilmedikleri varlıklar için ortaya koydukları, ürettikleri bir tabirden ibarettir Arap toplumunda. Bilinmeyen şeyleri hayatlarına bir kültür olarak geçirmişlerdir. Çünkü o bilmedikleri şeyler onların hayatlarında zaman zaman tecelli etmiş, zaman zaman o bilinmeyenler insanların hayatını kuşatmıştır. Mesela bugünkü çağda bilimin tespit ettiği birçok şey vardır. Mesela hava akımı. Resul'den gelen bir hadiste Resulullah şöyle diyor. Kapı eşiğine oturmayınız, şeytan çarpar. Şimdi bu hadisi değerlendirdiğimiz zaman bugün kapı eşiğine oturanın neyin çarptığını biz bilmekteyiz. O gün bilinmiyordu ve bilinmeyen bu şeye karşı bir tabir geliştirilmişti. Olumsuz anlamda insanların hayatlarında meydana gelen şeyleri şeytandan geldiği ifadesiyle genelleştiren bir düşünce, bir kültür vardı. Olumlu anlamda meydana gelen şeyleri de deyimleştiren, tanımlayan bir kültür vardı. Ve bunların hepsine birden bilinmeyenleri kapsatan bir cin ifadesi vardı. Mesela bugün hava akımının insanları etkilediğini biliyoruz. Şimşeklerin çakmasında, yıldırımların düşmesinde veya işte yükselmesinde, elektrik akımının havada, yeryüzünde, toprakta, gökyüzünde meydana getirdiği olağanüstü hallerde bugünkü insanların bir tanımı yoktur. Bir tarifi de yoktur. Bugünkü gibi. Bugün ise vardır. Mesela yıldırım olayında bugünkü bilgi insanlara yıldırımı anlatır. Bir elektrik akımının yerle gök arasında seyri seferinden ibarettir. Veya şimşeği anlatır. Bir elektrik akımının havada seyri seferinden ibarettir. Veya insanda meydana gelen yel almaları, hava akımlarının cereyanında kalarak insanların çarpılmasını bugünkü bilim anlatır. Bu veya bunun gibi birçok hadise geçmişte bilinmemektedir. Ama insanlar elektriği keşfetmeden, elektriğin etkilerinden, hava akımlarını keşfetmeden, hava akımının etkilerinden rahatsız olmaktadırlar, bilmektedirler. Veya bugün bir telepati dediğimiz şey veya biyoenerji dediğimiz şey bugünkü bilimsel bulgularda insandaki elektrik akımının veya insandaki var olan elektriğin kendisine veya dışındaki varlıklara karşı ne tür etkiler yaptığını olumlu veya olumsuz bugün birçok noktadan incelenirken, bilimsel bulgulara sahip olarak çıkartılırken hala daha bilinmeyenleri çözülmemiştir. Ama düşünün 1500 yıl öncesi bir nazar dendiği zaman farklı bir algıyla anlatılırken bugün biyoenerjiyle anlatılıyor. Veya hava akımı o gün şeytandan anlatılırken hava akımı çarpması bugün bilimsel bir noktadan anlatılıyor. Veya o gün şimşekler veya gök gürültüleri veyahut da yıldırımlar başka bir anlamda anlatılırken sembolik olarak farklı anlamlar katarak anlatılırken bugün farklı anlamlarla anlatılıyor. Her kültürün kendi içinde bilinmeyenlerine taktığı genel bir ad vardır. Mesela Arap kültüründe gayb ifadesi insanların bilmediği şeyler hakkında, gayb olan şeyler hakkında genel bir ifadeyi arz ederken cin kelimesi de bilinmeyenleri ifade etmektedir. Fakat gayb kelimesiyle cin kelimesi arasındaki fark şudur. Gayb kelimesiyle anlattıkları şeyler insanların yani bilmedikleri şeyleri, gayb olarak kabul ettikleri şeyleri iki anlamda kullanırken birincisi bildikleri fakat gayb olan şeyler, kaybolmuş şeyleri anlatırken diğeri hiç bilmedikleri bir alanı, hiç bilmedikleri bir alanı anlatmak için gayb demişlerdir. Ve Kur'an'da da bu anlamda geçmektedir. Bakara suresinin başında işte o bu ayetler size gaybden gönderiliyor şeklinde insanların bilmeyeceği bir yerden gönderildiğini, insanların ona ulaşamayacağı bir yerden gönderildiğini ifade etmektedir. Ama cin kelimesi, gayb kelimesinden farklı bir anlamda insanların hayatlarında var olan fakat bir türlü tanımlayamayıp, belirginleştiremeyip sürekli içsel bir şekilde hayatının içinde hissettikleri ama tanımlayamadıkları şeylere genel olarak bilinmedik şeyler, tanımadığımız şeyler olarak yabancılar olarak kendisine göre yabancı kabul ettiği şeylere koyduğu genel bir ad olarak geçmektedir. Ve değişik kültürlerde bu sadece görmediği, duymadığı bilgilerden ziyade ama hissettiği bilgilerden ziyade veyahut da varlıklardan ziyade bunun dışında genelleştirerek kendi dışındaki, bildiği insanların dışındaki, bildiği toplumların dışındaki farklı, bilmediği topluluklar içinde, bilmediği yabancı insanlar içinde, bilmediği yabancı varlıklar içinde cin ifadesini kullanmışlardır kültürlerinde. Arapçada cin ifadesini kullanıldığı yerler çok geniştir. Onun için Kur'an'da zaman zaman cin ifadesiyle çok değişik anlamlarda Arap kültüründe geçen kavramlarıyla dile getirilir. Mesela onlar latif varlıklardır. Siz onları göremezsiniz ayetinde. İnsanların yaşamlarında hissedip de varlıklarından etkilendiği için hissedip de görmediği varlıklardan bahsederken veya ateşten yaratılmış farklı bir cin grubundan bahsederken, yabancı bir gruptan bahsederken Hazreti Süleyman'ın hikayesinde olduğu gibi Süleyman'la ilgili kıssalarda da Hazreti Süleyman'ın emrindeki cin ordularından bahseder. Ve bu orduları Hazreti Süleyman görmektedir ve Hazreti Süleyman'ın orduları ile beraber bunlar savaşmaktadır. Farklı anlamlardır. Tabii o sureler geldiği zaman onları dile getireceğiz. Atalarımızın kültürü Müslüman atalarımızın kültürü cin konusundaki tariflerde ve tanımlarda sadece belli bir noktayı esas alarak meseleyi kavramaya veya yorumlamaya çalışmışlardır. O da sadece latif varlıklar düzeyinde veya ateşten yaratılmış varlıklar düzeyinde veya Hazreti Süleyman'ın ordularında olduğu gibi bilinmeyen, görünmeyen, latif olan varlıklar ve güçlü varlıklar niteliğinde tanımlanmış hepsini bir şey muhayyelesine, bir gayip muayenesine, insanların dışındaki bir varlık muayenesine götürmüşlerdir. Böylece cin topluluğu ile insan topluluğunun arasında bir fark koymuşlardır. Ancak Arap kültüründe, gerek edebiyatında ve gerek geniş dallarında veya Kur'an'ın geçen ayetlerinde cin topluluğu dendiği zaman köken olarak sadece insan dışı bir varlıktan değil, aynı zamanda insanlardan da söz edildiği o kültür içerisinde ve surelerin ayenginde görülmektedir ve bu noktadaki ayetler geldiği zaman da üzerinde durarak anlatmaya çalışacağız. Bu surenin inişi çok önemli bir hadiseye bağlıdır. Birincisi, surenin inişinde Mekkeli Araplar sürekli peygamberimize cinlensin sen diye suçlamalar gönderirken, onu delirmiş, çılgınlaşmış, ne dediğini bilmez bir insan halinde sağa sola gösterirlerken, aleyhinde sürekli probanda yaparlarken ve Resullerin Allah'tan getirdiği bilgilerin Allah'tan değil de cinlerden geldiğini ifade ederlerken bu sure gelir. Bu sure geldiği zaman öz olarak şunu söylemek ister. Elçimiz Muhammed'e cinler asla dokunamaz. Ona etki edemez. Çünkü biz elçimiz Muhammed'i yabancılara karşı, sizin bilmediğiniz topluluklara karşı ve sizin cin diye tarif ettiğiniz bilmediğiniz topluluklara karşı koruma altına aldık. İkincisi, sizin o cin diye tarif ettiğiniz, bilmediğiniz topluluklar, elçimiz Muhammed'e bir söz getirmekten ziyade, onlar bilakis elçimizden sözü işiterek aralarında tartışmışlar ve kimi Müslüman olmuş, kimi inkar etmiş, tıpkı sizin gibi. Sizin zannettiğiniz gibi, onlar elçimiz Muhammed üstünde bir söz ileticisi durumunda değil, aksine elçimiz Muhammed'den bir söz alıcısı konumundadırlar. Bu önemli bir farktır. Sure bu önemli farkı koyarak başlar. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Halbuki putperestler şunu söylüyordu. Muhammed Kur'an diye, ayet diye okuduğu şeyleri cinlerden alıyordu. Halbuki bu sure böyle başlıyor. Hayır. O aksine cinlerden bir topluluk Kur'an dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. O doğru yola iletiyor. Ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir, o eş ve çürük edinmemiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. Biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltemeyeceğini sanmışlardı. İlk 7 ayette cin suresinde Allah Mekke putperestlerinin sözlerine karşılık Resulullah'ın cinlenmediğini, onun Rabbinden gelen bir sözü okuduğunu, bu sözü ayetleri cinlerin duyduğunu ve onların da aralarında tartışarak bazılarının Müslüman olduğunu, bazılarının inkar ettiğini, bazılarının beyinsizce davrandığını ifade ederek Mekke müşriklerinin de aynı konumda olduklarını, onların beyinsizleri gibi olduklarını vurgulayan, onlara laf çarpan, onları da o kıvama getiren, o noktada muhakemeye iten ve o noktada düşündüren bir mantık ile gelmektedir. Ancak surenin başka bir boyutu vardır. Surenin başka bir boyutu, bu sure birinci akabe biatından önce gelmiştir. Birinci akabe biatından önce gelen bu sure çok önemli bir hadiseye teşekkür ettirir. Bazı tefsirlerde ve bazı tarihi rivayetlerde sureyle Medineliler arasında enteresan bir ilişki kurar. Hac esnasında Medine'den gelen bir grup peygamberimizden Kur'an'ı işittikleri zaman akabe kayalıklarına gitmişlerdir bazı arkadaşları. 3-5 kişi, 5-6 kişi. Bu konudaki rivayetler çok farklıdır, sayısal rivayetler. Aralarında tartışmışlardır. Dinledikleri ayetleri aralarında tartışmışlar ve bu tartışmanın neticesinde giden gruptan bazıları Müslüman olmuş, bazıları olmamıştır. Ancak Müslüman olanlar Müslüman olduklarını anlatmamıştır kimseye. Sadece göz göze geldikleri zaman konuşmalarından birbirlerinin kabullerini anlayarak birbirleriyle konuşmuşlardır. Tarihi rivayet böyle devam eder. Akabe biatından önce Medinelilerin Müslüman olduğunu anlatırken tarih rivayet, onlardan bir grup peygamberimizden dinledikleri Kur'an'ı aralarında tartışmak için Akabe kayalıklarına gittiler. Orada tartıştılar ve bu tartışmanın sözleri aynen 1, 2, 3, 4, 5 ayetlerdeki geçen sözlerdir. Onlar, biz bu Kur'an dinledik, o bize bazı gerçekleri anlatıyor. Allah hakkında bizim eski beyinsizlerimiz, eski atalarımız bize birçok saçma sapan şeyler söylemişler. Biz gerçeği anladık bu dinlediklerimizle demişlerdir. Fakat Resul'e karşı Mekke'nin tavrını çok iyi bildikleri için ve kendileri de henüz bir tartışma aşamasında oldukları için tam iman o noktada netleşme noktasında İshar noktasına gelmediği için o sene tarih rivayetlerde Mekkeliler dinlerini halka açıklamamışlardır. İnanmışlardır, kabul etmişlerdir ama ishar noktasına, açıklama noktasında halka açıklamamışlardır. Halka derken ne Müslümanlara ne de başkasına. Ancak bir sene sonra tekrar hacca geldikleri zaman peygamberimizle bir özel görüşme istemişlerdir. Hatırlarsanız birinci Akabe biatını, özel görüşme istemişlerdir ve bu özel görüşmenin neticesinde peygamberimiz Akabe kayalıklarına gitmiş, orada onlarla konuşmuş, onlar orada Müslümanlıklarını peygamberimize ishar etmişler ve bunun neticesinde peygamberimizden bir belletici, bir öğretici istemişlerdir Medine'deki faaliyetler için ve bunun üzerine Musab bin Umeyr'i peygamberimiz onlara göndermiştir. Esad bin Zurare, Hazreti kabilesinden Esad bin Zurare, Hazreti kabilesinin lideri bu grubun içindedir. Ama Ers kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz yoktur. Genelde bu grup Hazreç kabilesinden oluşmaktadır. Şimdi olaya baktığınız zaman şudur. Medeniler Mekkeliler için yabancıdır. Yabancılara o kültürde, Arap kültüründe cin ifadesiyle tanımlamaktadırlar. Bu sure 1. Akabe biatından önce gelmiş ve peygamberimizin bunaldığı, peygamberimizin sıkıntıya uğradığı ve onların, halkın, Mekkelilerin, Mekkeli putperestlerin sürekli peygamberimizi cinlenmiş olarak suçladığı ve baskıların haddi aşan bir şekilde, sınırları aşan bir şekilde arttığı bir dönemde peygamberimize bir müjde olarak, hatta bazı rivayetlere göre peygamberimiz Mekke'nin dışına çıkıp da başka yerlerde İslam'ı tebliğ etmek durumunda harekete geçtiği bir dönemde, hatırlarsanız Mekke dışına çıktığı zaman onu kabul etmediler, her gittiği yerden kovdular, taşladılar. Böyle bir dönemde üzgün ve argın bir şekilde, hatta geri dönüşünde Mekke'ye sokmadılar, peygamberimizi kabul etmediler. Birisinin himayesine girerek Mekke'ye girdiği ve sıkıntısının çok aşırı bir şekilde olduğu bir dönemde bu sure gelmekte ve bu surede peygamberimiz bir muştuyla muştulanmaktadır. Sen üzülme. Bil ki senin okuduğun Kur'an'ı işitip sizin bilmediğiniz bir topluluk, cinlerden bir topluluk, yani bilinmeyen bir topluluk, cin ifadesine bilinmeyen topluluk olarak ifade ediyor. Bilinmeyen bir topluluk Kur'an'ı dinledi. Aralarında tartıştı ve Müslüman oldular. Mekkelilerin sana yaptıkları veya Mekkelilerin sana itirazları veya senin sağdan soldan sürülmen, gittiğin yerlerden sürülmen, taşlanman önemli değil. Sen bil ki Rabbin senin arkandadır. Ben senin sözünü kendi halkın, bildiğin insanlar dinlememişlerse de bilmediğin bir topluluk, senin dahi bilmediğin bir topluluk, onların dahi bilmediği bir topluluk dinledi ve Müslüman oldu. Resulullah bu sureyi okuduğu zaman Mekke halkı şaşkınlık içerisinde Resulullah'a baktılar. Çünkü iddialarında çok önemli vurguları vardı. 1. Ayet Allah'tan gelmemiş, cinlerden gelmişti. 2. Muhammed Mekke'de kıskıvrak, sıkıştırılmış. Hatta onlar öncesinde bazı Müslümanlar Habeşistan'a gitmiş, baskıdan ve zulümden dolayı Habeşistan'a gitmiş. Bazıları hala da İşkence ve baskı altında ve kuşatma yapılmış. Müslümanlara tecrit etmişler bugünkü ifadeyle. Müslümanlara mal satmamak, Müslümanlara işte yardım etmemek, Müslümanları aç bırakmak, Müslümanlara belli sınırlar getirmek konusunda darunet ve karar vermiş. Bir sıkıştırma politikası giderken ve hakkında da büyük bir propaganda yaparken Allah Resulü Cin Suresini okuyor. Cin Suresinde Allah Resulüne bir mesaj var, teselli ediyor. Sen üzülme. Bütün bu olanlara karşılık bilinmeyen bir topluluk Müslüman oluyor. Senin haberin yok, onların da haberi yok. Bu sureyi Araplar okuduğu zaman Araplar şaşkın. Bu kadar sıkıştırma altında Muhammed'in sözü bilinmeyen gruplar tarafından ve özellikle kutsal saydıkları onlara göre cinler tarafından kabul ediliyor. Ama işin özüne baktığınız zaman hangi anlamda olursa olsun aslında eğer ayetleri bundan önceki okuduğumuz ayetlere ve bundan sonraki okuyacağımız ayetlere bakarsak aslında İmtihan edilmek üzere yeryüzüne gönderilen topluluklar sadece insanlardır. Subudikati, derati, kat'i olarak Kur'an'ın diğer ayetlerinden çıkan bütün anlamlar, yeryüzünde imtihan edilmek üzere gönderilen ve dinden mesul kılınan insanlardır. Sure üflendiği zaman hesaba çekilecekler insanlardır. Kıyamet hadisesi, hesap hadisesi ve din kavramının mantığı ve imtihan mantığının kavramındaki bütün ayetlere bakıldığı zaman, buradaki cin ifadesinin insanların kendilerine yabancı gördükleri diğer insanlar grubu olduğu ortaya çıkar. Dikkatli bakılırsa. Ama 1500 yıllık kültürün baskısıyla bakılırsa, onların açılımıyla bakılırsa bu çıkmaz. Mekkelilerin cinleri hakkında bundan sonraki gelecek birçok ayette ifadeleri vardır. Allah Mekkelilere onların tasarımlarına göre kurdukları, yabancı bildikleri varlıklar hakkında ifadelerinden giderek Allah da ayetleriyle onların tasarımlarına, cin kavramındaki tasarımlarına cevapları olmuştur ve bu cevaplar içerisinde farklı farklı anlamlarla konunun başında anlattığım gibi cin tanımı gündeme gelmiştir. Şimdi tarihi rivayetleri de baz olarak, tarihi olaylar da baz olarak şöyle bir hayal kurun. 1. Mekke'de Müslümanlık tebliğ edilmeye başlanmış ve bunun karşılığında Müslümanlara çok büyük baskılar vardır. İşkenceler, toplumsal boykot alabildiğine yürümüştür. Müslümanlardan bir grup Mekke'nin dışına gitmiş, Mekke'nin dışında Habeşistan'a sığınmış, Habeşistan'dadır. Mekke'de kalan Müslümanlar sımsıkı, kıskıvrak sıkılmışlardır. Her bakımdan, ekonomik, siyasi, kültürel ve büyük bir bombardıman vardır. Peygamberimiz hakkında ileri geri konuşmalar sürekli bir bombardıman altındadır. Müthiş bir şekilde. Ve bu arada bütün umutların tıkandığı neredeyse, Müslümanların Mekke'ye terk ettiği ve birçoklarını da terk etmeye düşündüğü, Peygamberimizin dahi artık Mekke'de bu iş olmayacak deyip başka şehirlere İslam anlatmaya gittiği, oralardan taşlandığı bir dönemde ve geri geldiği zaman Mekke'ye sokulmadığı ancak birisinin himayesiyle girdiği bir dönemde Allah farklı bir mecrayı ve ileride çok güzel olacak bir mecrayı tahakkuk ettiriyor. Nedir bu tahakkuk? Hiç kimsenin haberi olmadan, peygamberle ve Müslümanlarla konuşmadan, ortada haç esnasında geldikleri zaman dinledikleri Kur'an'ı tartışan bir Medineliler grubu var. Bunlar Akabe kayalıklarında dinledikleri ayetleri tartışarak Müslüman oluyorlar. Ama gizliyorlar. Hiç kimse bilmiyor. Bilinmeyenler, onların Müslüman olduğunu kimse bilmiyor. Ne Peygamberimiz, ne Müslümanlar, ne Medineliler, ne Mekkeliler hiç kimse bilmiyor. Ama Allah biliyor. Şimdi bu çerçevede Cin suresini okuyalım. Yabancılardan bir topluluk, Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Allah Resulü Mekkelilere diyor ki, de ki onlara, Allah diyor. O Mekke müşriklerine de ki, yabancılardan bir topluluk, bilinmeyen bir topluluk, Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Biz harikulade bir Kur'an dinledik, dediler. Siz de dinlediğiniz Kur'an hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. O Kur'an doğru yola iletiyor, ona inandık, dediler. Artık Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir, o eş ve çocuk edinmemiştir. Meğer bizim beyinsizlerimiz, akılsızlarımız, düşünmezlerimiz Allah katında saçma sapan şeyler söylüyorlarmış. Biz tanıdığımız insanların ve bilmediğimiz insanların, yabancıların Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık geçmişte. Yani hiçbir insanın, hiçbir varlığın Allah hakkında ileri geri konuşmayacağını, yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Böyle bir sanımız vardı. Bu yıkıldı. Allah'tan gelen ayetleri okudukça, dinledikçe pardon, üzerinde durdukça bunlar yıkıldı, dediler. Doğrusu insanlardan bazı erkekler yine bilinmeyen bazı erkeklere sığındılar ve onların şımarıklığını artırırlardı. Burada çok anlamlı ve çok güzel bir sosyolojik hadise, özellikle siyasi olayların, özellikle toplumsal olayların, özellikle fikir hareketlerinin, özellikle dinlerin ilk neşet ettiği, ortaya çıktığı dönemlerdeki hareketlerin toplum içindeki yansımalarında şunu görüyoruz. Toplumsal ayrışmadan meydana gelen, toplumsal sıkışmalardan, sıkıştırmalardan meydana gelen bir sonuçta insanlar insanlara sığınmak durumunda kalıyor. Bazı insanlar bazı insanlara sığınıyor ve bazı insanlar bu sığınmalardan dolayı kendilerine pay çıkarıyorlar, şımarıyorlar. Ve insanlar üzerinde egemen olmaya çalışıyorlar. Mesela Habeş kralı Müslümanları kabul etti. İyi adamdı. Şımardı mı şımarmadı mı belli değil. Mesela Mekke'deki bazı insanlar bazı Müslümanlara zulmedilenlere sahip çıkarken şımarmıyorlardı. Ama bazıları o zulmedilenlere Müslüman olmadığı halde sahip çıkıyordu. Aralarında şımaranlar vardı. Mesela peygamberimizi dışarı çıkıp da Mekke'den İslam'ı tebliğ için geri döndüğü zaman himayesi altına alan kişi Müslüman değildi. Hangi niyetlerle bütün Arapları, Mekke'deki halkı Darun Nedvi karşısına alarak, hangi niyetle karşısına alarak peygamberimize himaye etti belli değil. Kalbindeki duyguları, aklındaki duyguları neydi belli değil. İşte 6. ayet burada çok enteresan bir şey söylüyor. Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden yani bilmediğiniz bazı erkekler sınırlardı. Bazı yabancılara sığınırlardı, bazı varlıklara sığınırlardı ve onların şımarıklığını artırırlardı. Ve bazıları da hayattaki insanların insanlara sığınmasının dışında fikirsel olarak, düşünsel olarak, inançsal olarak kültür içerisinde kutsal saydığı, üstün nitelikli varlıklar saydığı bazı şeylere sığınırlardı. Mesela işte bir kültürü, kültürün bir dalında veya kültürün bir anlatımında cin kabul ettikleri, kutsal saydıkları varlıklara sığınırlardı. Ve sığındıklarını söylerlerdi, bizim arkamızda cinler var derlerdi. Kimse bize bir şey yapamaz derlerdi. Veya şeytanlara sığınırlardı. Veyahut da meleklere sığınırlardı. Bizi melekler koruyor. İşte bu atmosferde fikirlerin karıştığı, düşüncelerin karıştığı bu atmosferde ayetler cemi olarak bütün olayları birbirinin içine katarak Resulüne diyor ki sen üzülme. Tıkandığın bir noktayı görüyorsun. Önünün tıkandığını görüyorsun. Mekke'nin içinde sıkıştın kaldın. Dışarı çıktın, dışarıdan kovuldun. Geri döndürmek zorunda kaldın. Geriye döndüğünde ise Mekke'ye gelemedin, birinin himayesine girdin. Himayesiyle ancak, onun kefaletiyle ancak Mekke'ye girdin. Üzülme. Onların bütün söyledikleri ve senin hayatını kuşattıkları bir noktada şunu bil ki senin de haberin yok ama senin tebliğine cevap veren bir grup var, bir varlıklar var. Senin bilmediğin, toplumların bilmediği, insanların bilmediği, Mekkelilerin bilmediği, Müslümanların bilmediği, senin bilmediğin, sadece Rabbinin bildiği bir grup Müslüman oldu. Senin tebliğlerin boşuna olmadı. Üzülme. Kendi kendini yeme. Bu çok önemli bir şeydir. Hatırlarsanız bazı sohbetlerimde ben şöyle şeyler söylemiştim. Arkadaşlar, Allah'ın dinini insanlara anlattığınız zaman eğer gerçekten Allah'ın dediği şekilde, Resulüne uygun bir şekilde eğer bir toplumda konuşuyorsanız, ilk anda o toplum çok aktif olabilir karşı çıkmakta. Sizi rencide edebilirler. Size karşı müthiş bir karşılık da verebilirler. Ama söylediğiniz her söz o topluma inmiştir. O toplumda gerçekleşmiştir. O toplumun kültürüne girmiştir. O toplumun aklına girmiştir. O toplumun inançlarına girmiştir. O toplumun kalbine girmiştir. İlk andaki tepkileriniz, size karşı tepkileri, Müslümanlara karşı tepkileri, Allah'ın sözlerine karşı tepkileri, ilk andaki bu tepkiler, sizin bilmediğiniz bir zamanda, sizin bilmediğiniz şekilde o toplumun bireyleri içerisinde faaliyet gösterir. O sözler. Bu çok önemlidir bakın. Allah bu surede bunu hatırlatıyor Resulüne. Sen çıkıp sağda solda Kur'an okudun. Zannetme ki boşuna. Mekkeliler sana karşı çıktılar. Fark etmez. O toplum içerisinde dinleyenler vardı. Karşı çıkıyormuş gibi görünenler de vardı. Düşünenler de vardı. Hatta belki de karşı çıkanlar vardı ama sonradan düşünmeye başladılar. Her şey olabilir. Sen onları anlattığın zaman, onlara okuduğun zaman Kur'an'ı, o söz yeryüzüne inmiştir ve o söz insanlara inmiştir ve o söz insanların aklına, kalbine, kültürüne düşmüştür. O tohum ekilmiştir. O tohumun ne zaman yeşereceğini sen bilemezsin. İşte sen Kur'an okudun, bir tohumu ektin ve senin bilmediğin yabancı bir topluluk ekilen bu tohumdan nasibini aldı. Onların kalbinde, onların aklında, onların kültürlerinde hidayet teşekkür etti. Hidayet fidanı yetişmeye başladı. Onun için ben genelde böyle söylerdim hatırlarsanız özel sohbetlerimizde. Ben öyle zamanlar olmuştur ki bir insanla kavga verecek tarzda, dövüşecek tarzda çatışmışımdır. Sonra aramızdan ayrılık başlamıştır aramızda. Sonra yıllar geçmiştir. Bir müddet sonra o arkadaşımızı bana dahi öğretecek tarzda, öğretmeye kalkacak tarzda Allah'ın diniyle kuşanmış, Allah'ın dinine sarılmış olarak karşıma çıktığını görmüşümdür diye çok söylemişimdir. Hatta bunlardan bazıları yıllar sonra, 10 yıl, 15 yıl sonra karşıma çıkıp, abi sizi dinlemiştik, hala var böyleleri. Bunlardan bir tanesi de bu inspeki bize tanıştıran bir arkadaş. Bu toplantıları başlatmamıza neden olan bir arkadaş. Abi seninle tartışmaya gelmiştik, o günlerde konuşmuştuk. O gün çok iyi anlaşamadık ama daha sonra dediklerini çok düşündüm. Sonra izini kaybettim, sonra sen cezaevine girdin. Sonra ben başka şeye daldım ve ben seni işte bir yerde duydum ve bir yerde gördüm. Acaba sen misin diye soruyorum. Sen o musun? Evet ben oyum. Allah razı olsun. O gün anlaşamamıştık, o gün şey yapamamıştık ama ben yıllarca sana ulaşamadan senden sonra, senden öğrendiğim bilgileri sonradan içimde tartışarak senin dediklerin doğru olduğunu anladım ve gittiğim yoldan vazgeçtim ve şimdi ben Allah'a şükür Allah'ın yolunda yürüyorum diyen arkadaşlar var. Sizin de hayatınızda vardır. Tartıştığınız, kavga ettiğiniz ama içine tohum düşürdüğünüz insanlar vardır ve günler sonra karşınıza çıkmışlardır. İşte bu surede Allah bu özü öyle bir veriyor ki, ey Resulüm, senin yeryüzünde Kur'an'ı okuman, gönderdiğimiz ayetleri okuman boşuna değildir. Senin bilmen de önemli değildir. O tohumların kimde ne şekilde teşekkül edeceği, kimin kalbinde, kimin aklında, kimin kültüründe hidayet ağacını, hidayet fidesini yetiştireceğini sen bilemezsin. Sen görevini yap. Rabbin sana bir nimet olarak o görevinin arkasından sana bak bu müjdeyi veriyor. Senin okuduğun Kur'an'ı dinleyen bir topluluk Müslüman oldu. Senin haberin var mı? O Mekkelilerin haberi var mı? Yok. Ama oldular. Rabbinden başka şimdi kimse bilmiyor. Bu işte sana Rabbinin bir nimetidir. Ey insanlar, bugün de sizler Allah yolunda olduğunuz müddetçe, Allah'ın ayetlerini insanlara anlattığınız müddetçe, karşı çıksalar da, hiç dinlemezseler de, hiç dinlemiyor görünseler de, bir gün o tohumlar bazılarının kalplerinde, bazılarının akıllarında, bazılarının yaşamlarında, bazılarının kültürlerinde, bazılarının inançlarında var olacaktır, varlık sürecektir. Bize Cin Suresi bunu çok çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Hiçbir gayretiniz, hiçbir düşünceniz, hiçbir faaliyetiniz boşa gitmez. Ama insan acelecidir, Rabbim ise asla aceleci değildir. Neyi ne zaman, kime nasıl, ne şekilde nimetlendireceğini o sadece kendisi bilir. Ve onun için asla bu suredeki Resulullah'ın teselli edilişi gibi ve Resulullah'a bir gerçeğin ifade edilişi gibi siz de bilin ki yeryüzünde yaşarken hiç söylemeseniz bile sadece Müslümanca yaşamanız, hiç anlatmasanız bile sadece Allah'a saygı duyan, Allah'a sevgi duyan, Allah'ın yasaklarını hayatınızda yapmamaya çalışan ve Allah yolunda gitme düşünce ve duygularınızla sürekli yaşayan bir insan olarak etrafınızda örnekleştirdiğiniz, toplumda örnekleştirdiğiniz insanlığınız bile bir tohum olarak bu insanların kalbine, bu insanların düşüne, bu insanların inançlarına, akıllarına ekilecektir. Bu sure bize bunu anlatıyor. Hiç söylemeseniz bile, bir de söylerseniz, bir de aktif bir şekilde hayatın içine katılırsanız, siz zannetmeyin ki karşı çıkılan her şey, dinlenilmeyen her şey ve dışlanılan her şey olumsuzdur. Hayır. Ne zaman, ne şekilde insanların kalbinde, ne zaman, ne şekilde insanların varlığında, inançlarında, kültüründe Allah'ın hidayetini gerçekleştireceğini bilemezsiniz. Belki sizin hiç haberiniz olmayacak. Belki bizim hiç haberimiz olmayacak. Ama bizim Allah için yaptığımız güzel bir şey, Allah için söylediğimiz güzel bir söz, Allah için ortaya koyduğumuz bir Müslüman kimliği, bir mümin kimliğinin göstergesi, belki ilk anda insanlarda çok büyük tepkiler gösterecek, tepkilere sebep olacak, tartışmaları açtıracak. Ama belki biz hiç farkına varmayacağız. O insanlar kendi işlerine kaldıkları zaman, kendi kendilerine kaldıkları zaman, Allah'ın olaylarıyla, Allah'ın onların üzerine tecelli ettirmiş olduğu olaylarla bir müddet sonra belki de bizim haberimiz olmadan o insanlar hidayet etmiş olacak. İşte bu sure bize bunu çok çarpıcı olarak veriyor. Biz göğe dokunduk. Onu kuvvetli bekçilerle ve ışınlarla doldurulmuş bulduk dediler onlar. Geçmiş kültürlerinde gaybden haber almayı, göklerden haber almayı düşlediler o insanlar. O yabancılar, mümin olanlar kendi aralarında böyle tartışmaya devam ettiler. Dediler ki biz göğe dokunduk. Oradan gaybden haber almayı düşledik. Halbuki onun kuvvetli bekçileri varmış. Işınlarla doldurulmuş bulduk. Başka şey bulamadık. Ve biz onun dinlemeye mahsus olan oturma yerlerinde oturur, haberlerini dinlemeye çalışırdık. Ama şimdi kim dinlemek isterse kendini gözetleyen bir ışık bulur. İşte insanlar kendilerine göre gökten haber almak için, hayatlarının geleceğini bilmek için, gaybı tanımlayabilmek için, gaybı bilebilmek için Allah'ın rasullerini değil de, Allah'ın ayetlerini değil de, Allah'ın ayetlerinin dışında, Allah'ın rasullerinin dışında bilgi kapısı arayanlar, gelecek hakkında, gayb hakkında bilgi kapısı arayanlar, sadece bugün değil, dün de varmış işte söylüyorlar. Bugün de var biliyorsunuz. Tarotlarla, fallarla, hikayelerle sürekli gelecek hakkında tartışıp duruyorlar. Sürekli televizyonlara çıkıyorlar, kıyamet hakkında, ahiret hakkında tartışıp duruyorlar. Varlıklar hakkında tartışıp duruyorlar. Peki ayetleri dinliyorlar mı? Hayır. Peki rasulleri dinliyorlar mı? Hayır. Asla. İşte o tartışanlar bunları vurguluyor. Diyor ki biz gökten haberler edinmek için sürekli gökyüzüne bakar, yıldızlara bakar, güneşe ve aya bakar, geleceğimizle ilgili, hayatımızla ilgili bilgiler beklerdik, bilgiler edinmeyi düşlerdik. Onları anlamlandırmayı düşlerdik. Ama biz sadece ışınlarla doldurulmuş bulduk. Bugüne kadar bir şey değişmedi. Biz oradan bir ses işitmedik. Sadece gökyüzünde, uzayda bir ışınlarla doldurulmuş bulduk orayı. İşte yıldızların parlaması, ayın, güneşin parlaması bir gökyüzünde ışınlarla doldurulmuş bulduk. Netice değişmedi. Biz onun gökyüzünün kapılarına durur, onlardan haber beklerdik. Sürekli böyle yapardık. Allah da diyor ki, artık şimdi kim dilemek isterse, gökyüzünden bir haber, kendisini gözetleyen bir ışın bulur. İster gece baksın, ister gündüz baksın. Bak gökyüzüne. Arkadaş, Allah'ın demek istediğini anla. Allah burada çok esprili bir şekilde o cahil ve cuhala insanların kültürlerine diyor ki, gökyüzünden haber mi diliyorsun? Bak gökyüzüne. İster gündüz ister gece fark etmez. Sadece seni gözetleyen bir ışın bulursun. Gündüz güneşi bulursun ve güneşin arkasında binlerce yıldız ve ay. Geceleri güneşi göremezsin ama binlerce, milyonlarca yıldız bir ışın olarak seni gözetler ve sen hiçbir şey duyamazsın. Böyle bir gerçek karşısındasın sen. Bilmiyoruz dediler. Bunlarla yeryüzündekilere kötülük mü yapılmak istendi yoksa Rableri onları doğruya mı iletmek istedi? Şimdi tartışıyorlar aralarında. Diyorlar ki biz gökyüzüne baktık sadece bir ışın bulduk. Yıldızlar var, güneş var, ay var. Başka bir şey bulamadık. Bir ses, bir ifade, hiçbir şey duymadık. Bilmiyoruz yani bu yıldızlar, bu güneş, bu ay bize bir kötülük için mi yaratıldı, var? Yoksa bunların bir anlamı var ve bunlar bizi bir doğru yola iletmeye yarayacak, iletmeye çalışacak veya bizim doğru yola gitmemize neden olacak hikmetlere mi sahip? Ve elbette İbrahim'in yaptığı gibi o yıldızları, o gökyüzünü, o ayı ve o güneşi yorumlayıp Rabbini bulabilirsin elbette. Ama Mekke müşrikleri gibi, ama sapkınlar gibi onlardan insanların hayatlarıyla oynayacak düşünceler de üretebilir. Falcılıklarla uğraşabilirsin, tarafçılıklarla uğraşabilirsin, başka şeylerle uğraşabilirsin. Ve kendini gelecekten haber verici olarak gösterebilirsin ve böylece Allah'a küfredersin. Böyle de olur. Ya İbrahim gibi doğru yol bulursun, ya da eğri bir yol bulursun. İşte o gün o yabancılar, mümin olanlar aralarında böyle tartışıyorlardı. Bu gökyüzündeki ışıklar, yıldız, ay, güneş bir kötülük için mi acaba bizim için? Böyle mi olsun istendi? Yoksa bir doğruya iletmek için bir neden mi? Diye tartıştık. Bize gelince bizden iyiler var. Bizden başka türlü olanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrıldık fırka fırka. Tanış tartışıyorlar. İnsanları tartışmaya, işte o kendiler aralarındaki ilişkileri tartışmaya başlıyorlar. Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da onu aciz bırakıp ondan kurtulamayacağımızı anladık. Biz o Müslüman olan topluluk aralarındaki bu tartışmalarda diyorlar ki, yani biz yeryüzünde yaşayanlar olarak yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayız. Böyle bir gücümüz yok. Biz Allah'tan uzak yaşamakla, Allah'tan kaçarak yaşamakla da Allah'ı aciz bırakamayız. Ve ondan kurtulamayız. Eninde sonunda biz her şekilde, her yorumda ve her sonuçta biz Allah'ın yarattığı bir dünyada, Allah'ın yarattığı bir yaşamda ve Allah'ın yarattığı bir zamanda yaşıyoruz ve ondan asla kurtulamıyoruz. Biz yol gösteren Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kötülük edilmesinden korkar. Çünkü Rabbine inanan kişi Rabbinin mutlaka adil ve eşit davranacağına inanır. Asla haksızlık etmeyeceğine inanır. İnanan kişi eğer Rabbine doğru bir şekilde inancı varsa Allah katında hiçbir hakkın eksik verilmediğini ve Allah tarafından da hiçbir kötülük yapılmadığını ve adaletsiz davranmadığını Allah'ın bilir ve inanır. Bizden Müslüman olanlar da var ve bizden doğru yoldan sapanlar da var. Kimler Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. Hak yoldan sapanlar ise cehennem ve odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi onlara bol su verirdik, bollaştırırdık. Onlar tartıştılar aralarında ve sonuç verdiler. Dediler ki hak yoldan sapanlar var. Cehenneme odun olmuşlardır. Bizden Müslümanlar da var ve bizden kafir olanlar da var. Ve onlar hesapta kaybetmişlerdir. Allah da diyor ki şayet onlar doğru gitselerdi, onlara bul su verirdik, o cehennem azabını tatmazlardı. Ve yeryüzünde de rızıklarını bollaştırırdık. ki onları onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu alt eden bir azaba sokar. Unutmayın ki mescitler Allah'a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Allah'ın evi Kabe'ye, o İbrahim'in yaptığı, Allah için yaptığı mescide putları sokarak orada Allah'tan başkasına yalvarmayın. Kim yapmışsa yapmıştır geçmişte. İster Yahudilerin, ister Hristiyanların, ister putperest Arapların bugün mescit diyebildikleri veya Müslümanların mescit diyebildikleri her yer, bütün mescitler yeryüzünde, ister Budistlerin, ister ateistlerin, kimin olursa olsun, tapınmak için yapılan bütün yerler Allah'a aittir. Oralarda hiçbir şekilde Allah'tan başkasına yalvarmayın. Ey insanoğlu, hiçbir şekilde tapmak için yaptığınız ibadethanelerde, tapınaklarda, mescitlerde Allah'tan başkasına yalvarmayın. Hangi kültür, hangi inanç, hangi din, hangi millet, hangi nedenle bir tapınak yapmışsa, bir mescit inşa etmişse, onların hepsi Allah'a mahsustur. Çünkü tek tapılacak makam Allah'tır ve Allah tapınma maksatlı, ibadet maksatlı yapılan her yerin sahibidir. Onun için orada Allah ile beraber hiç kimse yalvarmasın. Bu çok önemli bir sözdür. Çok önemli bir sözdür. Burada Allah insandaki tapınma, insandaki ibadet sırrını insanlara anlatıyor. İnsanın fıtratında var olan tapınma ihtiyacının, tapınma içgüdüsünün sırrını ortaya çıkarıyor. Diyor ki ey insanoğlu, senin fıtratında, senin içinde, senin aklında, senin aklının bir köşesinde, senin kalbinin bir köşesinde, senin düşüncelerinin bir köşesinde ve senin fıtratında, benim yaratılışımın yüzünde tapınma noktasında bir ihtiyacın var. Sen ne yaparsan yap, ne kadar engellersen engelle, o tapınma ihtiyacını ortaya çıkarıyorsun. Mutlaka kendine bir ibadet yapıyorsun. İbadet etme yeri yapıyorsun. Bir tapınak inşa ediyorsun. Adına ister mescit de ister başka şey de fark etmez. Tapınma ihtiyacı olarak yaptığın her şey benim insanları yaratmam, insanlara bu fıtratı koymam nedeniyledir. Ve benim yeryüzünde, benim yarattığım dünyada yapılmaktadır. Ve onun için oraları hep benimdir. Ve sen o tapınma ihtiyacını doğru bir şekilde kullan. Sakın oralarda Allah ile beraber başka varlıklara, başka putlara, başka ilahlara yalvarma. O kalbini, o aklını, o vicdanını doğru çalıştır, doğru kullan, doğru muhakeme yap, doğru düşün. O tapınma ihtiyacının getirdiği ünsiyeti, aktiviteyi doğru sonuçlandır ve yapmış olduğun bütün ibadethanelerde ey insanoğlu, Allah'la beraber asla yalvarmayın başkasına. Çok önemli bir sözdür, dikkatinizi çekerim. Bu ayet müthiş bir ayettir. Bu ayet insanın yaratılış fıtratını ortaya koymaktadır. Bu ayet dünyanın neresinde olursa olsun, hangi toplulukta, hangi millette, hangi dinde olursa olsun yapılmış bir bütün ibadethanelerin, bütün tapınakların bir mescid olduğunu ve Allah'a mahsus olduğunu Allah ilan etmektedir. Ve insanların tümüne seslenmektedir. Allah ile oralarda başka varlıklara yalvarmayın. Sadece Allah'a yalvarın. Allah'ın kulu kalkıp ona yalvarınca hayretten hepsi üzerine üşüp neredeyse keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. İşte o kulumuz Kabe'de Allah'a yalvarınca sadece diğer putlara, diğer ilahlara yalvarmayınca bütün oradakiler hayret ettiler. Nasıl olur dediler. Ve hepsi üzerlerine üşüştü. İşte arkadaşlarım mesela bazı mezhebi görüşlerde değil genelinde bugün Müslümanlara getirilen bir açılım var ya hani Müslüman ister kilisede ister tapınakta ister işte bilmem Çinlilerin isterse işte Hintlilerin isterse başkalarının tapınaklarında ne olursa olsun bir mescit bir tapınakta Müslüman rahatlıkla ibadetini yapabilir gidip Allah'a yalvarabilir namazını kılabilir gibi bir görüş var ya işte bu ayete bağlıdır. Çünkü bütün tapınaklar Allah'ındır. Ve bir Müslüman oraya girip de Allah'tan başkasına yalvarmadığı müddetçe gerçek ibadeti yaparak orada örnekleme yapar. Allah'ın bu emrine uyar. Herkese de gösterir. Aslında bunu bilinçli de yapmak gerekir. Nitekim geçmişte bazı sahabeler öyle bilinçli de yapmışlardır. Allah'ın kulu kalkıp ona yalvarınca, işte Resulullah da gitmiş Kabe'de Allah'a yalvarmaktadır. Kabe'nin dışında yalvarsa ne olurdu, evinde yalvarsa ne olurdu, Darül Erkam'da yalvarsa ne olurdu. Ama bilakis oraya gitmiş yalvarmış. Göstermek için. Bu ayetin tecellisini göstermek için. O mescidin Allah'a ait olduğunu vurgulamak için. Ve onlar hayret ettiler. Dediler ki nasıl olur? Buradaki ilahları reddediyor. Bir kiliseye gidip de sadece Allah'ı anmak. Üç ilahı reddetmek. Önemli bir vurgu. Bir havraya gidip, bir Budist tapınağına gidip bunu yapabilmek. Ama düzgün bir uslupla, güzel bir anlatımla, güzel bir örneklemeyle yapmak. önemlidir. İşte Resulullah'ın bu örnekliği karşısında ayet diyor ki onun üzerine üşüştüler. Ve üşürken de öyle bir üşüştüler ki birdenbire hücum ettiler ve birbirlerini çiğneyeceklerdi. Keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Sanki onları tek bir keçe halinde zannedecektin. Yani sıkıştırılmış yün gibi. Öyle bir şiddetlendiler, öyle bir sinirlendiler ki ilahlar reddedilince bütün hışlarıyla Resulullah'ın üzerine yürüdüler ve bu yürüyüş anında sımsıkıydılar. Keçe gibiydiler. De ki ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseye ona ortak koşmam. De ki ben size ne zarar ne de akıl verme gücüne sahip değilim. Ne yapabilirim ben yani? Size akıl verecek gücüm yok. Hepiniz kendinizi süper akıllı kabul ediyorsunuz. Ve benim bir gücüm yok ki size zarar vereyim. Ne yapabilirim? Canınızı mal alabilirim, malınızı mal alabilirim, sizin neyinizi yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Sadece ben gelir burada Rabbime ortak koşmadığımı, sadece Allah'a, Rabbime yalvardığımı gösteririm. Başka ne yapabilirim? Size bir zararım dokunmaz ki. Size de akıl verme gücüne sahip değilim ki akıllarınızı çeleyim. Sadece söyler geçerim. De onlara. De ki beni Allah'ın azabından kimse kurtaramaz. Ve ondan başka sığınacak kimse bulamam. Eğer ben bu ilkeyle hareket etmezsem, sizin dediğiniz gibi eğilir ve yamulursam de onlara. Allah bana azap eder ve sizi kurtaramazsınız. Ve ben ondan başka kimseye sığınamam ve sığınacak başka yerde yoktur. Benim yapabileceğim sadece Allah'tan bana vahyedilenleri size duyurmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. Kendilerine vahyedilen şeyi, azabı, kıyameti gördükleri zaman kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. Onlar dünyada kendilerinin çok olduğunu, inanmayan insanların çok olduğunu, onların mallarının, mülklerinin, servetlerin çok olduğunu düşünerek bir üstünlük, bir güçlülük tasarlayacaklardır. Ama o gün kıyameti gördükleri zaman, kıyametin arkasından hesabı gördükleri zaman, her insan kendi kıyametini görüp ölümü gördüğü zaman, ölümün arkasından gelecek hesabı gördüğü zaman, o gün dünyada güvendiği her çokluk kaybolup gidecektir ve orada hesaba çekenlerin çokluğunu, Allah'ın gücünü yani ve hesap günü insanların nasıl hesaba çekildiğini, meleklerin görevli, meleklerin o insanları ne hesaba götürdüklerini, nasıl suçları cehenneme attıklarını, nasıl mükafatlananları cennete götürdüklerini görecekler ve Allah'ın hesap ordusunun ne kadar güçlü olduğunu bileceklerdir. De ki size söylenen şey yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır bilmem. Bu konularda bilmem. Siz bana sorabilirsiniz. Cezamız ne zaman diyebilirsiniz bilmem. Uzun bir süremiz mi var diye sorabilirsiniz onu da bilmem. Ben geleceği bilmem. De onlara. Geleceği bilen yani gaybı bilen sadece Allah'tır. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Ama bugün bazı şarlatanlar çıkar, gaybtan bilgi vermeye kalkar. Kıyamet bir gaybtır. Oradan bilgi vermeye kalkar. Saatini hesaplar, bir süre hesap yapar. Yok Ebced'di, yok Gebced'di, yok bilmem neydi. Derece hakkında konuşur. Halbuki o gizli bilgilerini kimseye göstermez. Gördüm diyen yalancıdır ve sahtekardır. Biliyorum diyen yalancı ve sahtekardır. Allah Resulü'nde bunu defalarca söylettiriyor. Ben gaybı bilmem. Gaybın bilgileri Rabbimin katındandır diye Allah ayetleriyle defalarca söylettirdiği halde bazı sahtekarlar, bazı münafıklar, bazı Allah'ın ayetlerini dinlemeyerek Allah'ın gerçeklerini saklayanlar ve Allah'ın ayetlerine aykırı hareket edenler, Allah'ın bu sözlerini unutup küfredenler hala biliyoruz diye iddia ederler, televizyonlarda tartışırlar, kitaplar yazarlar. Halbuki Allah kaç defa ayetlerinde söyleyecek, kaç defa Resulüne söylettirecek, ben gaybı bilmem, sadece Allah bilir, Allah'tan başka kimse gaybı bilemez diye kaç defa ayet gönderecek ve kaç defa bunu söylettirecek, kaç defa tekrarlattıracak, gözleri körler, kulakları sağırlar, duymaz sadece. Ama inanıyorsa, gerçekten Rabbine inanıyorsa duyacaktır ve ben gaybı bilmem diyecektir. Şarlatanlık yapmayacaktır. Soytarılık yapmayacaktır. Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır, dilsiz olmayacaktır ve küfretmeyecektir. Ancak Allah gaybından bazı bilgileri razı olduğu elçiye gösterir veya ona ayetleriyle bildirir. Ve Allah o elçinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. Ne yapıyor elçiler? Gerçekten Rabbinden gelen ayetleri insanlara doğru bir şekilde aktarıyorlar mı? Doğru bir şekilde örnekliyorlar mı? Yoksa kendi zanlarından, kendi kafalarından bir şeyler uydurarak Allah'ın ayet anlatıyorlar diye Allah onları önüne ve arkasına gözetleyiciler kor, takip eder ve aynı zamanda Allah rasullerini korur. Onların önüne ve arkasına, rasulların önüne ve arkasına koruyucular kor. Ona asla şeytanlar, ona asla cinler, ona asla başka varlıklar, ona asla insanlar onun getireceği ayetlere dokunamaz. Onun getireceği bilgilere dokunamaz, onun söyleyeceği tebliğata engel olamaz. Karşı çıksalar bile asla onu susturamazlar. Allah onları korur. Böyle yapar ki onların Rablerinin kendilerine verdiği mesajları duyurduklarını bilsin, insanlara götürdüğünü bilsin, doğru ve net bir şekilde insanlara Allah'ın ayetlerini anlattığını bilsin. Allah onlarda bulunan her şeyi kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymıştır, hesap etmiştir ve ona göre hareket etmektedir. Ey müminler, Allah Resullerini aynı şekilde, bu şekilde koruduğu gibi gerçekten Rabbine inanan insanları da Allah korur. Çünkü tebliğ sadece söz değildir. Tebliğ aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmamaktır. Siz yapmayarak Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini yaşayarak gösterirsiniz. Hiçbir şey demenize gerek yok. Sadece yapmayın. Haram yemiyorum. Haram içmiyorum. Günah yapmıyorum. Bitti. Veya yaparak Allah'ın emrettiği, tavsiye ettiği emirleri, farzları ve güzel şeyleri yaparak, insanlar arasında cereyan ettirerek. İyi bir insan, mümin bir insan olarak, hiç demeseniz bile, kim engelleyebilir iyi bir insan olmaya? Ben hiçbir şekilde kimsenin aleyhine konuşmak istemiyorum. Allah bunu yasakladı bana. Birisi çıkıp zorla mı konuşturacak? Ben kimsenin hakkında gıybet yapmak istemiyorum. Çünkü Allah bunu yasakladı. Gıybet yapmayın dedi. Birisi bana zorla mı yaptıracak? Bana Allah insanları sev, yarattıklarımı sev dedi. Seviyorum. Kim engelleyebilir nefret et diye? Kalbime mi engel olabilir? İnsanlara yardım et, insanlara gerçekleri anlat dedi. Elimden geldiği kadar gerçekleri anlatırım. İnsanları suçlamadan, insanlara töhmet altında bırakmadan, insanlara bağırıp çağırmadan, insanlara azarlamadan, insanlara efendim işte horlamadan, insanlara direkt sen kafirsin, sen sapıksın, sen bilmem diye hakaret etmeden gerçekleri anlatır. Kim engelleyebilir? Eğer mümin Allah Resullerini örnekleyerek, Allah'ın ayetlerini dinleyerek, Allah'ın ayetlerinin gerçeğini diline, aklına, düşüncelerine ve hayatına indirmeye başladığı zaman en güzel tebliğ yapmış olur ve Allah onu korur ve hiç kimse o insana hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şekilde o insanı engelleyemez ve o insan Allah'ın hidayet ettiği ve Allah'a iman etmiş biri olarak yeryüzünde Allah'ın gerçeklerini insanlara anlatır. Her şekliyle, diliyle, bakışıyla, yaşayışıyla, duruşuyla, arınmasıyla anlatır. Allah yarattığı insanın hidayet ettiği zaman, kendi yolundan gittiği zaman onun ne şekilde mükafatlandırılacağını çok iyi bilir. Bunları çok iyi hesap etmiştir. O insan arınarak mükafat kazanır. O insan yaparak mükafat kazanır. O insan bir duruş göstererek mükafat kazanır. O insan anlatarak, tebliğ ederek mükafat kazanır. O insan insanları eğiterek, doğru bir şekilde eğiterek mükafat kazanır. Her şekilde. İnsanlara sevgiyle bakarak, varlıklara sevgiyle bakarak mükafat kazanır. Kinlerden, nefretlerden öte, dilindeki prensek ifadelerden, çirkin ifadelerden güzel şeyler söyleyerek mükafat kazanır. Allah, mümin kullarına ve kullar arasından seçtiği Resullere mükafat vermek için o kadar genişletmiştir ki sahayı, o kadar genişletmiştir ki sınırları asla tahmin edemezsiniz. Asla. Bunların her birisini kitabında bir bir saymıştır. Allah müminlere, Resullerine nerelerden mükafat vereceğini. Yeter ki gözleri açık, kulakları açık, dinlemek, görmek gerçekleri ve kalbi açık hissetmek Allah'ın dediklerini. Evet, sure hakkında söz almak isteyen varsa buyursun. Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar. Gerçekten bu konuyu hazırlayıp sizlere sunanlara tabiye de teşekkür ediyorum. Cinleri haber veren, işte Estağfirullah, Bismillah ve Mâhalâhtü cinne ve linse illâ liyâbudun ayet-i kerimesi var. Yani burada da yine cin diye bir varlığın olduğu ve bunun da diğer ayet hadislerle de desteklendiğini düşünüyoruz. Ve bu şekildeki hani değerlendirme elbette birçok konuda farklı açıdan bakış ve bize farklı bir yaklaşım getiriyor da ancak yani bunu farklı bir şekilde de değerlendirilebileceğini, işte bizim toplumumuzda bir takım insanların cinlere sığınarak işte gayetten haberler verdiği, işte bir takım olayları çözdüklerine inandıkları, bir takım şeyleri diğer insanlardan daha çabuk, daha farklı bir şekilde bilebildiklerini ve onların da işte görünmeyen bir takım varlıklardan yardım alarak iddia ettiklerini söylüyorlar. Yani bu anlamda işte bu Mehmet abinin söylediğini yani destekleyen bir anlam olarak birçok şey var ama Yani diğer açıdan da bu konuyu destekleyen veya bütün geleneksel inandığımız birçok şey var. Yani bu konuda bilmiyorum, ben hala bu konudan tatmin olmadım. Yani Mehmet abiden bu konuda biraz daha açıklama yapmasını isteyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet abi, güzel bir çalışma oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gayet anlaşılır bir şekilde. Özellikle tabii bu sürede Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok zor bir zamanında vahyin bu şekilde Allah Resulü'nün o sıkıştığı zor bir zamanda kendisini desteklemiş olması ve özellikle çok vurguladığınız bir husus, yani davetçinin sonuçta bugün de bizim de almamız gereken derslerden biri de bu olduğunu düşünüyorum. Yani başarı ve başarısızlığın sadece mesaja, vahye veya söylenene inanan insanların sayısıyla asla itibatlı olamayacağını anlamış oldum. Bu çok önemli tabii bir mesajdı bence. Gayet güzel bir anlaşılır oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettik. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet. Mutlaka hayat, kültür, tarih benimle Kur'an arasına girerse, benimle ayetler arasına girerse benim anlamam ve benim bazı şeyleri kavramam zorlaşacaktır. Bunu sürekli yorumlarda vurguluyorum. Allah'ın ayetleriyle aramıza 1500'lük tarih kültürü korsak, Ebced hesaplarını, tarihte var olan yozlaşmış kültürleri, değersiz yorumları gündeme getirirsek ve bunlarla Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışırsak asla anlaşılmayacaktır. Bilginin kirliliği çok önemli bir kavramdır. İnsanların bilgileri çok kirlidir. İnsanların bilgilerinde doğruyla yalan ayrıştırması yapılırsa sanıyorum yalan çok daha fazladır. Ve ne yazık ki Müslümanların kitaplarına, tarihte yazmış oldukları yorumlara, tefsirlere ve değişik kitaplara, fikir kitaplarına yalan bilgiler, kirli bilgiler o kadar çok girmiştir ki, özellikle İsrailiyat düşünceleri o kadar çok girmiştir ki, artık Allah'ın ayetlerinin anlaşılmasında onlar bir bulut, bir gölge, bir karanlık, bir dağ, ne sayarsan say, önüne çizmişlerdir. Bizler atalarımızdan gelen yolu terk etmedikçe, Mekke müşrikleri gibi durdukça, Müslümanlar gibi atalarımızdan gelen yolu terk ederek sadece ayetleri dinlemediğimiz müddetçe asla ayetleri anlamayız. Anlamayı da düşleyemeyiz. Çünkü bugün okuduğumuz tefsir kitaplarının açıklamalarının %80'i İsrailiyattır neredeyse. İleride işte gelecek ayetler, özellikle Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkiler kurulmaya başlandığı andan itibaren %80'i İsrailiyattır. Arapların tarihinde ve insanlığın tarihinde fantastik yaratıklar eski Yunan felsefesinde, Doğu felsefelerinde, Uzak Doğu felsefelerinde, Batı felsefelerinde, Kuzey felsefelerinde ve Türklerin eski Şaman dininin felsefelerinde, Azteklerin medeniyetlerinde, onların inanç felsefelerinde o kadar çok fazladır ki. Ve bunların her birisi Arapların felsefesinde de kendilerine göre varlıklarını sürdürmüştür. Ve her devirde insan çaresiz kaldığı her noktada fantastik tanım geliştirerek bir yaratık üretmiştir kendine göre. Ve ürettiği varlıkların birçoğu Allah'ın yarattığı varlıkların peygamberleriyle yeryüzündeki insanlara tanıttığı varlıkların yozlaşmış, yozlaştırılmış tanımlarından ibarettir. Allah meleği tarif eder ama melekler insanların kafalarında yozlaştırılmış şekilde bulunur. Allah iblisi ve şeytanı tarif eder ama insanların kafalarında, insanların kültürlerinde iblis ve şeytan yozlaşmış olarak bulunur. Onun için Allah zaman zaman Resul'den seçerek yozlaşmış bütün düşünceleri, bütün bilgileri yeniden gerçeğine döndürmek için ayetlerini gönderir. Ama insanoğlu inat eder. Yozlaştırdığı bilgilerle, yozlaştırdığı düşüncelerle, yozlaştırdığı tanım ve kavramlarla o ayetleri anlamak için çırpınır, didinir ve ayetlerden uzaklaşır. Halbuki Allah'ın ayetlerini göndermesindeki maksadı, yarattığı varlıkların niteliklerini, onların tanımlarını doğru bir şekilde insanlara anlatmaktır. Onun için Allah'ın dediği şekliyle ayetleri okuyalım. Allah'ın dediği şekliyle ayetleri okumak, Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik diyerek okumak ve ayetlere teslim olmaktır. Kültürden arınarak, ataların dininden arınarak ona teslim olmaktır. İfade kullanıyorum. Subuti kat'i, delaleti kat'i, yani delil oluşu kesin, anlamları kesin ayetler insanların düşüncelerine yer vermelidir. Eğer insanların düşüncelerine, inançlarına yorumlar yol verirse, yanlış kültürler, yozlaşmış kültürler yol verirse, iman, iman olmaktan çıkar. Çünkü o bir zandır. Kur'an, Mekke müşriklerinin ortaya koyduğu zanlarını cevaplayan ayetler gönderir. Onları tasdik etmek için değil. Mekke müşriklerinin zanında cin, şeytan veya değişik varlıklarla ilgili birçok tabirleri vardır. Allah onları reddeder. Ama biz ne hikmetse Mekke müşriklerinin zanlarında olan tanımlarla hareket ederiz. Onlara göre düşünmeye çalışırız. Ona göre ayetleri okumaya çalışırız. Bundan önceki okumalarımızda olduğu gibi Allah neyi emretmişse veya neyi ifade etmek istiyorsa, mesela mucize, geçen okumalarımızda anlattık. Mesela mucize. Mekke müşrikleri hayatları boyunca mucize istemişler ve Allah tarafından reddedilmiştir. Mekke müşriklerinin mucize istekleri Allah tarafından hayatları boyunca reddedilmiştir. Onlar ne mucizesi istiyorlar? Eğer anlasın ki onlara bir mucize gönderirsek onlar mahvolur. Yani bir daha istenecek bir şey kalmaz. Nitekim geçmiş kavimlerden örnekler verir. Lut'tan, Hud'dan, Semud'dan, Firavun'dan. Bunlar nasıl yok olduysa onlar da yok olur. Başlarına bela mı gelsin istiyorlar? Niye isteyip duruyorlar? Diye tehdit yapar ve mucize gelen toplumların başına neler geldiğini anlatır Allah. Örnek verir. Gün gelir, Mekke müşriklerin mucize istediği gibi Müslümanlar da mucizesiz din olmaz demiş ve Kur'an'ın sonuna kadar Allah peygamberin karşısındaki Mekke müşriklerine mucize isteklerini reddettiği gibi bu ayetler subuti katli, daireti katli olarak karşımıza sürekli çıktığı halde peygamberden sonra Müslümanlar olur mu ya, her peygamberin mucizesi var, bizim peygamberimiz de mucizesi olsun diye yüzlerce mucize icat etmişler. Hadislere geçirmişler, tefsirlere geçirmişler, kaynaklara geçirmişlerdir. Sanki o ayetleri görmüyorlarmış gibi. İşte cin konusu da böyledir. Mekke müşriklerinin, Yahudilerin, Hristiyanların, o dünya kültürlerinin kendilerine göre bir cin tanımları vardır, kavramları vardır. Bu tanımlara ve kavramlara göre inanmayanlar, Kur'an'a karşı çıkanlar konuşmaya başlarlar. Kur'an biter, kapanır, Resul gider, Müslümanlar Mekke müşriklerinin tanımlarıyla, Mekke müşriklerinin kavramlarıyla cini anlamaya çalışırlar. Halbuki ayetler var ortaya. Subut-i katli, idare katli. Kesin hükümler var. Ve cin kelimesinin tanımı var. Bu benim tanımım değil. Bu Arap kültürünün cin kelimesine tanımı. Bilinmeyen varlıklar. Bilmiyoruz işte. Var. Nasıl? Nasıl lafına tarifler getiriliyor. Şöyleydi, şöyleydi, böyleydi, şöyleydi, böyleydi, şöyleydi, böyleydi. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca tarif. Her toplumda. Her toplumda bilinmeyene tarif, fili tarife benzer. Kör bir insanın fili tarifine benzer. Çünkü gayba karşı kör olan, bilinmeyeni bilmeyen, onu tarif etmeye kalktığı zaman körün fil tarifine benzer. Cinle ilgili bütün tarifler, insanların tarifleri fil tarifine benzer. Ama asıl olan bir gerçek tanım vardır, o da bilinmeyendir. Çünkü bilinmiyor, gayb. Ve o gaybtan işte Allah cinle ilgili bilgiler gönderiyor insanlara. Ve Allah da o bilinmeyen varlıkların, Mekkelilerin tarif ve tanımlarının uzantısından değil, Mekkelilerin tanım ve tariflerine karşılık o varlıklarla ilgili örneklemeler sunuyor. Farklı birkaç açıdan. Kimi zaman onlar ateşten yaratıldı diyor. Kimi zaman onlar berraktır diyor, göremezsiniz diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Görünmez onlar diyor. Latiftir diyor. Ama hadis külliyatını okuduğunuz zaman bugün bilimin tespit ettiği elektrik de bir cindir, hava akımı da bir cindir, gökyüzünde şimşekleri çaktıran da bir cindir, gök gürültüsünü çıkaran da bir cindir. Eski kültürler okuduğunuz zaman bunların hepsi cindir. Kapı eşiğine oturup da ceyran çarpan insana Allah Resulü'nün hadisi gelir, şeytan çarpar oraya oturma der. Şimdi soruyorum, şeytan mı oradaki çarpan? Cin çarpar oraya oturmayın der. Başkası da. Cin mi oradaki çarpan? Lütfen arkadaşlarım. Kültür farklılıklarının, insanların deforme ettiği kültür farklılıklarının, ürettiği kültürlerinin Kur'an'ı anlamada işimiz olmaması gerekir. Ortaya da her zaman söylüyorum. Kur'an'ı olayların içinden soyutlayıp da anlamaya çalışırsanız Kur'an'ı asla anlayamazsınız. Kur'an o zaman fantastik bir kitap olarak karşımıza çıkar. Bak hala da Yılmaz dediklerimi anlamamışsın. Cin, Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerinde varlıklar olarak, sizin insanların bilmediği varlıklar, tanımadığı, o anda yabancısı olduğu varlıklar olarak anlatılır. O anda anlattığı kişilere, mesela ben sana şimdi bir yabancı bilmediğin birisinden bahsedebilirim. Senin için o bilinmeyen bir varlıktır. Bilinmeyen bir kişidir, bilinmeyen bir insandır, bilinmeyen herhangi bir şeydir. Her şey olabilir, bilinmeyen. Şimdi canlı ve şuurlu varlık değil mi diye sorarsan, kültürlere baktığın zaman mesela kapı eşiğine oturana Resulullah'ın şeytan çarpar dediği veya bir başkasının cin çarpar dediği olayda kapı eşiğinde çarpan senin dediğin gibi canlı ve şuurlu bir varlık mı yoksa hava akımı mı? Cinin genel tarifi bilinmeyenlerdir, bilinmeyen varlıklardır. Allah da onlardan zaman zaman bir kısmını bize ayetleriyle anlatır. Ama hepsi aynı manaya gelmez. Bakın, hepsi aynı manaya gelmez. Hepsi aynı anlama gelmez. Bunları ayetleri geldikçe konuşacağız. Bütün hepsini çorba yapıp aynı tasın içine koymayacağız. Kur'an'ı anlamanın yolu tarihi bilmektir. Tarih, her zaman söylüyorum. Kur'an yaşayan insanların kültürüne ve yaşayan insanların hayatı üzerine iniyor. Onları yorumluyor. Fantastik olay değil. masal değil, hikaye değil. Kur'an yaşayan insanların yaşadığı olaylar üzerine iniyor ve bu surede Resulullah'a ve Resulullah'ın yaşadığı hayat üzerine iniyor ve o hayatın tarihi versiyonu var. Siz bu versiyonu göz ardını ederek ayetleri anlamaya çalışırsanız hiçbir şey anlamazsınız. Olaya fantastik gözüyle bakarsınız. O işte bilim kurgu gibi, bugünün bilim kurgusu gibi, o zaman da manevi bir kurgu içerisinde Mekke müşriklerinin, Yahudilerin ve Hristiyanların, muharref dinlerin veya tahrip edilmiş din mensuplarının ürettiği gibi çok farklı kavramlar ve tanımlar üretmeye, yorumlar üretmeye çalışırsınız. Çünkü niye? Yaşanan hayatın gerçeğinden uzaklaştınız. Tarihi bilmeden Kur'an anlaşılmaz. Bunu iyi kafanıza sokun. Eğer tarihi bilmeden Kur'an anlayacağız derseniz, o zaman tefsirlerdeki Kur'an'a döner, okur okur kimse bir şey anlamaz. Evet, buradan geçiyorum. Bugünlük bu kadar. Zamanı gelince, her ayet, cinlerle ilgili her ayet gelince, onların üzerinde duracağız. Zamanı gelince. Siz de araştırmanızı ona göre yapın. İyice bakın. Bu Kur'an, Allah'ın ayetleri gerçekler üzerine indi. Gerçekler, toplumların yalanları bir gerçekti, ikiyüzleri bir gerçekti, kültürleri bir gerçekti ve Müslümanların yaşadıkları, peygamberin yaşadıkları bir gerçekti, müşriklerin yaşadıkları bir gerçekti. O gerçekleri yorumlayan, onlara analiz getiren, onları irdeleyen ve onları sorgulayan ayetlerdir bunlar. Gerçekleri sorguluyor. Hiç gerçek ötesi hiçbir şey yok Kur'an'da. Gerçek ötesi hiçbir şey yok. Yasin suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin, hikmetli Kur'an'a and olsun. Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde. Yani üstün ve çok esirgeyen Allah'ın indirdiği yol üzerindesin. Babalara uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için seni gönderdik. Andolsun onların çoğuna ve o söz hak oldu. Andolsun. Artık onlar inanmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Çenelere kadar dayanan o halkalar yüzünden kafaları kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onlara uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Biziz. Biz ki ölüleri diriltiriz ve öne sürdükleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütüye ayrıntı olarak kaydetmişizdir. Onlara elçilerin geldiği şu kent halkını misal olarak anlat. Biz onlara iki elçi gönderdik. Onları yalanladılar. Biz de elçileri üçüncü biriyle destekledik. Dediler ki, biz size gönderilen elçileriz. Kentler dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler dediler ki, Rabbimiz bilir ki biz size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen yalnızca açıkça duyurmaktır. Dediler ki, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap dokunur. Dediler ki, uğursuzluğunuz sizin kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz. Kentin uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, elçilere uyun dedi. Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer o çok esirgeyen bana bir zarar vermek dilese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. O takdirde ben apaçık bir sapıklık içinde olurum. Beni dinleyin. Ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Ona cennete gir denilince keşke dedi. Kavmim bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını bilseydi. Ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirici de değildik. Sadece korkunç bir gürültü hemen sönüverdiler. Yazık şu kullara. Kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi? Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik. Onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. Ancak hepsi toplandığı zaman huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir ayettir. Biz onu dirilttik. Ondan dane çıkardık ve ondan yiyorlar. Orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Orada çeşmeler akıttık. onlar ürünlerinden ve ellerinin emeklerinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Ne yücedir o? Allah ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır. Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan soyup alırız. Birden onlar karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendi müstekarı, kendi yörüngesi içinde akıp gider. Bu üstün ve bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a da konaklar tayin ettik. Nihayet o eski urcun yani hurma salkımının sapına benzer bir hale geldi. Yani hilal, dolunaydan hilale kadar olan geçişleri anlatıyor. Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir felekte, yörüngede yüzmektedirler. Onlar için bir ayet de onların çocuklarını dolu gemide taşımamız ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır. Dilesek onları suda boğarız. Ne kendilerine imdat eden olur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar da yaşatma vardır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki, yani sizden öne geçen ve ileride sizi bekleyen olaylardan sakının ki esirgenesiniz dendiği zaman aldırmazlar. Zaten onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan verin dendiği zaman nankörler, insanlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği bir kimseye biz mi yedirelim? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Ve eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azap ne zaman gelecek derler. Onların işi sadece korkunç bir sese bakar. Çekişip dururlarken ansızın o kendilerini yakalar. Artık ne bir tavsiye yapabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sura üflendi. İşte onlar birbirlerinden Rablerine koşuyorlar. İşte onlar kabirlerinden Rablerine koşuyorlar. Dediler vah bize, bizi yarattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş. Sadece bir tek gürültü olur. Hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz ve siz ancak yaptığınızın cezasını çekersiniz. O gün cennet halkı bir iş içinde eğlenirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde, koltuklarda yaslanmışlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok esirgeyen, Rabbinden gelen söz selamdır. Onlara selam vardır. Ey suçlar! Bugün şöyle ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size ant vermedim mi? Şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bana tapın, doğru yol budur diye. O sizden birçok kuşağı saptırmıştı. Düşünmüyor muydunuz? İşte size söylenen cehennem. İnkarınızdan dolayı bugün oraya girin. O gün ağızlarını mühürleriz. Elleri bize söyler. Ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Dilesek gözlerini silerdik de yola dökülürlerdi. Ama nasıl görecekler? Dilesek kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk. Ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını baş aşağı çevirir, gücünü azaltırır, sonra zayıflar, ihtiyarlaşır, akıllarını kullanmıyorlar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Şiir ona yakışmaz da. Ona vahyedilen sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Ki diri olanları uyarsın ve inkar edenlere de azap sözü hak olsun. Görmediler mi? Ellerimizin yaptıklarından kendilerine nice hayvanlar yarattık da kendileri onlara malik olmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bazıları binekleridir ve onlardan bazılarında yerler. Kendiler için onlarda daha birçok yararlar ve içecekler var. Hala şükretmiyorlar mı? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. O tanrılar kendilerine yardım etmezler, edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini nasıl bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi apaçık bir hasım kesildi. Kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel verdi. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. De ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her şeyi yaratmayı bilir. Her yaratmayı da bilir. O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O çok bilen yaratıcıdır. Onun işi bir şeyin olmasını istediğime ona sadece ol demektir. Hemen olur. yücedir o ki her şeyin hükümranlığı onun elindedir ve siz ona döndürüleceksiniz. Ey insan, Yasin, ey insan, hikmetli Kur'an'a andolsun. Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin. O kafirler ne derse desin, ister cinlenmiş desinler, ister başka şey desinler, ister deli desinler. Onlar istediklerini söylesin. Ey insan, Kur'an'a andolsun ki kuşkusuz sen gönderilmiş elçisin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Onlar seni sapkınlıkla, sapıklıkla suçluyorlar. Kendi kafalarından, kendi kültürlerinden, kendi atalarından gelen dinle seni yargılıyorlar. Seni yanlış görüyorlar. Kendi aralarında toplandıkları zaman senin hakkında hükümler veriyorlar. Sana çeşit çeşit hükümler veriyorlar. Seni sürekli suçluyorlar. Ama şunu bil ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Üstün ve çok esirgeyen Allah'ın indirdiği yol üzerindesin. Senin yoluna ayetler çiziyor. Onların her biri bir gerçektir. Sen insanların ürettiği kavramlarla, sen insanların ürettiği kültürle, sen insanların ürettiği dinle, sen insanların ürettiği hayallerle yolunu çizmedin. Sen sadece Rabbinden gelen gerçeklerle, sadece Rabbinin ortaya koyduğu bilgilerle yol üzerindesin. Senin onlarla işin yok. Ey insan, ey insanlar, ey bugün yaşayanlar, ey bugün bu sözü dinleyenler, sizin onlarla işiniz var mı? İnsanların ürettiği kavramlarla, insanların ürettiği fantazilerle, insanların ürettiği tanımlarla, insanların ürettiği dinle, insanların ürettiği yorumlarla, İsrailiyatla, müşriklerin fantazileriyle, çizilen yollarla sizin bir işiniz mi var? O gün Resulüne söylüyor bakın Allah, senin onlarla bir işin yok. Sen Rabbinden gelen ayetle yol çizensin. Ona göre yaşayansın. Ey insan, sen bugün kime göre yaşamaktasın? Atalarından gelen yola göre mi yaşamaktasın? Onların fantazilerine göre, onların yorumlarına göre mi yaşamaktasın? Yoksa Rabbinden gelen yola mı göre mi? Rabbinden gelen bilgilere mi göre yaşıyorsun? Neye göre yaşıyorsun? Andolsun ki Kur'an'a. Rabbinden gelen yola uymayanlar yanlıştır. Ey insan, andolsun ki Kur'an'a. Kim Rabbinden gelen ayetlerle yol çize, insanların tanımlarını, insanların kavramlarını, insanların fantazilerini, insanların yorumlarını bırakıp sadece Allah'ın yoluna, Allah'ın yolunun gösterdiği bilgilere uymuşsa onlar doğru yol üzerindedir. Babaları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarmak için seni gönderdik. Bizim babalarımız da uyarılmadı. Benim babam 32 farzın dışında bir din bilmiyordu ki. Sizin babalarınız kaç farzla dini biliyordu? Hangi ayetle yolunu çizmişti? Hocalarımız dedikleri kaç tane ayet biliyordu? Kur'an'ı ne kadar biliyordu? Veya kocaman kocaman tefsir yazanlar hangi ayete rıza göstererek ayetler için yaşamlarını terk ettiler? Veya ayetler için, Allah'ın ayetleri için gösterdiği yolda giderek onurluca dimdik ayakta durdular. Kaç tane? Yoksa bir sürü İsrailiyatla, bir sürü dedikoduyla, bir sürü birbirini suçlayan fikirlerle ve yorumlarla birbirine mi girdiler? Ve Allah'tan gelen uyarılarla uyarılmadılar. Bizim babalarımız da uyarılmadı. Onları uyaran hocalar da zaten bir şey bilmiyordu. Mesela benim dedem köyün hocasıydı. Din namına hiçbir şey bilmiyordu. Benim babam o sıkı fazla biliyordu, dışında bilmiyordu. Annem mahallenin hocasıydı. Bir sürü safsat okurdu. Ahmediye, Seyrettin Nebi diye hikaye okurdu yalan dolan. 52 fazla kadar biliyordu maşallah. Çok iyiydi o konuda. Ama bunun dışında bir şey bilmiyordu. Ona bir ayet okuduğun zaman sen sapıksın diyordu. Tıpkı Resul'e söylendiği gibi. Ona Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman sapıksın diyordu bana. Her Resul Allah'ın ayetleriyle toplumları uyarmak için gönderildi. Her Resul'e uyan müminler Allah'ın ayetleriyle toplumları uyarmak için tebliğ görevi aldı. Sizler de öyle. Eğer insanları Allah'ın ayetleriyle uyarmıyorsanız, yaşadığınız dinin hiçbir faydası yok. İnandığınız dinin hiçbir faydası yok. Eğer insanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirip Allah'ın ayetleriyle uyarmıyorsanız, geçmişin gıdıgıdılarıyla, geçmişin birbirine tezat düşünceleriyle, yorumlarıyla ve geçmişin birbirleriyle kavgalarıyla eğer insanları uyarmaya çalışıyorsanız hiçbir şey değil. Sadece Allah'ın ayetleriyle uyarmak önemlidir Allah katında. Andolsun onların çoğuna o söz hak oldu. O azap sözü hak oldu. Çünkü onlar uymadılar. Gerçeği inkar ettiler. Allah'tan gelen gerçek bilgilere sahip çıkmadılar. O gerçek bilgilere göre inançlarını oluşturmadılar. Bencillik yaptılar, çıkarcılık yaptılar. Kendi nefislerine uydular. Atalarından gelen bir sürü fantazi tanımlara, bir sürü fantazi bilgilere uydular. Onları doğru kabul ettiler. Allah'ın dediklerini hiçe saydılar. Ve o söz hak oldu. Artık onlara inanmazlar. Çünkü Allah'ın ayetleriyle kendi aralarında kendileri vardır. Atalarının yalan yanlış kültürleri vardır. Geçmişin yalan yanlış fantazi fikirleri vardır. yorumları vardır, hükümleri vardır. Asla Allah'ın ayetlerine çıplak, sade, yalın inanmazlar. Mutlaka kendi enelerinden, kendi kültürlerinden, kendi atalar dininden elbiseler giyerek Allah'ın huzurunda dururlar, Allah'ın ayetlerinin önünde dururlar. Bir türlü Allah'ın istediği şekilde sade ve yalın durmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik, kibirlenirler. Bir türlü başlarını eğmezler. İlla ki atalarımız derler, illa ki hocalarımız derler, illa ki tarikatlarımız derler, illa ki şeyhlerimiz derler, illa ki imamlarımız derler. Bir türlü Allah demezler. Bir türlü Allah'ın sözü gerçektir demezler. Allah'ın sözünün önüne sürekli kibirlerinden dolayı kibirlendikleri şeyleri neyle kibirleniyorsa onları getirirler. Bugün Müslümanlar atalarından gelen dinle kibirleniyorlar, onu korlar. Bugün Müslümanlar mezhepleriyle kibirleniyorlar, onu korlar. Dün demek ki müşrikleri atalarından gelen dini koyuyorlardı. Kibirleniyorlardı. Allah öyle diyor. Bir temsil. Biz onların boyunlarına o kibiri koyduk. Halka. Dimdik dururlar öyle. Bir türlü Allah'tan gelen ayetlerin önünde boyun eğip de ya Rabbi sen doğru söylüyorsun demezler. Aynı onlar gibi bugün de. Ayet okunduğu zaman onun önüne filanca müştehidin görüşünü, filanca müfessirin görüşünü, filanca mezhebin görüşünü, filanca hocanın görüşünü, filanca bilmem neyin görüşünü öne sürerler. Bir türlü kibirlendikleri, büyükledikleri şeylerden vazgeçip boyunlarındaki halkaları çıkarmazlar. Saf ve salih bir şekilde, imanlı bir şekilde Allah'ın ayetlerinin önünde eğilmezler. Çenelere kadar dayanan o halkalar yüzünden kafaları kalkıktır. Asla boyun eğmezler. Boyun eğenleri gördükleri zaman da onlara sapık derler. Onlara dinsiz derler. Tıpkı Resulullah'a dedikleri gibi. Onlara deli derler. Çılgın derler. Tıpkı Resulullah'a dedikleri gibi. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik onlara. Kapattık. Artık görmezler. Çünkü onların kibri, onların kendini beğenmişliği, onların Allah'ın ayetlerine inandıklarının, kendi kibirleriyle inandıklarının, atalarından gelen kültürlerle inandıklarının, kendi büyüttüklerine inandıklarının sürekli Allah'ın ayetlerinin önüne geçirmelerinden dolayı artık onların önüne ve arkasına bir set çektik. Boyunlarına da bir halka geçirdik. Bir türlü boyun eğmezler. Ve onlar asla da gerçeği görmezler. Çünkü gerçeklerin üzeri örtülmüştür. Önlerine ve arkalarına set çekilmiştir. O set atalarının dinidir. Atalarının mezhebidir. Atalarının tarikatlarıdır. Atalarının imamlarıdır. O set gelecek hakkındaki atalarından gelen bilgilerdir. Yalan yanlış dinleriyle kurtuluşa ereceklerini zannederler. Bir türlü Allah'ın ayetlerindeki anlattığı gerçekleri görmezler. Artık onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre uyan, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Şeyhinden korkanı, imamından korkanı, mezhebinden dışlanacağım diye korkanı, atalara dininden kop verdiği zaman sapık kafir diye ilan edileceğine korkanı asla uyaramazsın. Sen sadece Rabbinden korkanı. Rabbim bana ne der? Rabbim kendisini dinlemedikten sonra başkalarını dinlediğin zaman bana ne der? Ben Allah'ın ayetlerini, Allah'ın zikrini dinlemedikten sonra, ona uymadıktan sonra bana Rabbim ne der diyeni sen uyarabilirsin ama Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, işin gerçeği doğrusu budur dediğin zaman, mezhebinin imamlarından korkan, tarikatının şeyhlerinden korkan, toplumun dininden korkup da sapık ilan edilen korkanları asla uyaramazsın. Dünkü müşrikler de aynı şeyi yapıyordu. Allah'ın her sözünün karşısına putlarının görüşlerini, putlarının düşüncelerini, atalarından gelen düşünceleri dikiyorlardı. Hep ama diyorlardı. Muhammed, doğru söylüyorsun ama... Amalarının arkasında atalarının dini vardı. Bugün de bir ayet okuduğun zaman, ayet öyle ama filanca mezhebe göre bu şöyle, filan tarikat şeyine göre bu böyle, filanca alime göre şu şöyle, filanca bilmem neye göre bu böyle, her ayetin önüne bir ama dikerler. Tıpkı müşrikler gibi asla saf ve salih bir imanla amayı kaldırarak sadece Rablerinin sözünü dinlemezler. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Çünkü onlar zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseler değildir. Ama sen ancak zikre uyan ve görmeden korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesine bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Biziz. Biz ki ölüleri diriltiriz ve öne sürdükleri işleri de bıraklar eserleri de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir küçüğe ayrıntı olarak kaydetmişizdir. Her insanın ameli, her insanın niyeti, her insanın düşüncesi, her insanın dünya yaşamında yaptığı her şey yazılacaktır ve yazılmaktadır. Onlara elçilerin geldiği şu kent halkını misal anlat. Biz onlara iki elçi gönderdik, onları yalanladılar. Üçüncüyle onları destekledik. Onu da yalanladılar. Onlara dediler ki siz bir insansınız. Size niye inanalım? Üstelik nasıl bir insan yani? İçimizde hiçbir şey ifade etmiyorsunuz yani. Şanınız, şöhretiniz, namınız, malınız, mülkünüz de yok. Sıradan insanlarsınız dediler. Siz yalan söylüyorsunuz dediler elçilere. Allah'tan hiçbir şey gelmemiştir. Rahman hiçbir şey indirmemiştir dediler. Elçiler ısrar etti. Onlar inanmadılar. Bizim üzerimize düşen yalnızca açıkça duyurmaktır dediler onlar da. Siz de ey Müslümanlar, Allah'ın ayetlerini duyurmaktır. Tebliğ budur. İnsanların gıdıgıdılarını, insanların düşüncelerini, insanların görüşlerini, insanların fikirlerini, insanların tefsirlerini duyurmak değil, insanların içtihatlarını duyurmak değil, Allah'ın ayetlerini açıkça duyurmaktır. Resuller gibi, çünkü onlar örnektir. Resuller o gün öyle dediler. Bizim amacımız açıkça duyurmaktır. Bizim amacımız da açıkça duyurmaktır ey müminler. Başka değil. Kimsenin kalbini yarıp da sokacak değiliz imanı. Sadece açıkça duyururuz. Uzaklaşması gereken şeyleri söyleriz. İnanması gereken şeyleri söyleriz. Gerisine karışmayız. Bize ne? Resuller böyle dediği zaman onlar dedi ki doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz size mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap dokunur dediler. Onları sapıklıkla, onları cahillikle, onları ikilik çıkarmakla, onları fitnelikle suçladılar. Tıpkı bugünkü gibi. Tıpkı Resul'ün devrindeki gibi. Tıpkı diğer Resullerin devrindeki gibi. Her toplumda, her Resul ve her Resul'e inanan müminler Allah'ın ayetlerini topluma okuduğu zaman, Allah'ın ayetleriyle topluma yöneldiği zaman, atalar dininin yolundan gidenler, adı ne olursa olsun, isterse ataların dini Hristiyanlık olur, isterse putperestlik olur, isterse Yahudilik olur, isterse Budizm olur, isterse Müslümanlık olur, yozlaşmış, yozlaştırılmış Müslümanlık olur. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bütün ayetlere inanmayanlar, ayetlerin gerçek bilincine varmayanlar, onları kabul etmeyenler ayetlere rağmen kendi imamlarının, kendi şeyhlerinin, kendi önderlerin yolundan gidenler ortak bir söz söylemişlerdir. Siz ikilik çıkarıyorsunuz, uğursuzluk getiriyorsunuz, toplumda bölünmelere sebep oluyorsunuz, sapıksınız siz demişlerdir. Eğer bu işten vazgeçmezseniz mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap dokunur demişlerdir. Bu her zaman böyledir. Siz gerçekten bugün bile Allah'ın ayetleriyle gerçekçi bir şekilde halka yönelirseniz, gerçekçi bir şekilde topluma yönelirseniz aynısını söyleyeceklerdir. Ve onlara karşı elçiler dediler ki uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuz sayıyorsunuz? Siz aşırı giden bir kavimsiniz. Bugün biz de şöyle diyebiliriz. %95'i Müslüman sayılan bir ülkede Müslümanın yapılmasını istediği şeyler yapılıyor mu? Hayır diyeceklerdir. Allah yolundan gidiliyor mu? Hayır diyeceklerdir. Bunları bildikleri halde siz onların üzerine Kur'an ayetlerini okuduğunuz zaman siz sapıksınız diyeceklerdir. Kendi kendilerini inkar edeceklerdir. Kendi yollarının yanlış olduğunu söyleyeceklerdir. Hayır diyeceklerdir. Ama Allah'ın yoluna çağırdığınız zaman sizi sapıklıkla suçlayacaklardır. İsterler ki Allah'ın yolundan gitmeden, isterler ki Allah'ın ayetlerini dinlemeden, isterler ki Allah'ın yasaklarını çiğneyerek, isterler ki Allah'ın yap dediklerini yapmayarak, isterler ki Allah'ın ayetlerini dinlemeyerek Müslüman sayılsınlar. Böyle isterler. Hoşnut olsunlar. Çünkü ataları böyle tarif etmiştir. Ataları demişlerdir onlara, Allah'ın ayetlerini uygulamayabilirsiniz. Fark etmez. Allah'ın farzlarını yapmayabilirsiniz. Fark etmez. Allah'ın ayetlerini dinlemeyebilirsiniz. Fark etmez. Hatta sizin zaten okumanıza gerek yok. Anlayamazsınız. Öpün öpün başınızın üstüne koyun. Okumanıza da gerek yok. Anlamazsınız zaten. Okursanız anlamazsınız demişlerdir. Peki ne olacak durumumuz? Allah'ın ayetlerini anlayamayız, okuyamayız. Allah'ın yolundan gitmeyiz, farzlarını yapmayız. Allah'ın günah saydığı, haram saydığı işleri işleriz. Yalancılık var, riyakarlık var, gıybet var, içki var, fuhuş var, sahtekarlık var, dolandırıcılık var, her şey var. E ne olacak halimiz? Biz Müslüman sayılır mıyız bu durumda? Elbette. Allah'a inanıyor musun? Evet. Tamam Müslümansın işte. Yapmanıza gerek yok. Yani Allah'ın yasaklarını çiğneyebilirsiniz, yaptıklarını yapmayabilirsiniz, Allah'ın ayetlerini okumayabilirsiniz, onları dinlemeyebilirsiniz, hayatınızda var kılmayabilirsiniz. Fark etmez siz. Müslümansınız zaten. Hiç önemli değil. Sizin Müslümanlığınıza hiç halal gelmez demişlerdir ataları. Mekke müşrikleri de öyle inanıyordu. Kendilerine İbrahim'in dininden geldiğine inanıyorlardı. Kabe'ye onun için sahip çıkıyorlardı. Haccı onun için yapıyorlardı. Her türlü melaneti işleyip kendilerine İbrahim'in dininden sayacaklardı. Kabe'nin sahibi sayacaklardı. Allah'a en büyük hizmeti yaptıklarına inanıyorlardı. Yahudileri, Hristiyanları ve bugünün Müslümanları. Çünkü ataları öyle söyledi. imamları, müştehitleri, şeyhleri, mezhepleri öyle söyledi. Ne işlerseniz işleyin. Allah'ın emri dışında ne yaparsanız yapın. Ben Allah'a ve kitabına inanıyorum, Resulüne inanıyorum diyorsanız Müslümansınız. Bu hükmü verdiler. O zaman din kalmadı ortada. Din yok. Yalancılık hakim, riyakarlık hakim, gıybet hakim, sahtekarlık hakim. Allah'ın haramları işlenmekte. Allah'ın farzları ortadan kaybolmuş. Allah'ın tavsiyeleri yok ortada. Allah'ın yasakları çiğnenmekte. Din kalmamış ortada. Ama Müslümanlık. Ben böyle bir Müslümanlıkla Kur'an okuyacağım ve anlayacağım, öyle mi? Peh! Aklımı peynir ekmekle yemedim. Böyle bir Müslümanlık anlayışıyla, böyle bir Müslümanlık kavramıyla, böyle bir Müslümanlık inancıyla ben ayetleri okuyacağım ve anlayacağım, öyle mi? Allah akıl verdi. Rica ederim. Çocuğa bile sorsanız böyle bir Müslümanlık anlayışıyla anlaşılır mı Kur'an derseniz, aptal aptal yüzünüze bakar, böyle aptalca bir soru olur mu diye. Ama maalesef atalarımın dininde olmaktadır. Geçmiştekiler de işte böyle bir sapıklığa düşmüşlerdi geçmişte. Ve onları uyaran Resullere sapık demişlerdi. Siz de bu topluma böyle Müslümanlık olmaz dediğiniz zaman size de diyeceklerdir ki sapıksınız siz. Onca müştehit, onca şey, onca imam bizi böyle Müslüman kabul ederken sen kim oluyorsun diyeceklerdir. İşte elçiler geçmişte böyle topluluklara dediler ki siz aşırı giden bir kavimsiniz. Bugünkü Müslümanlar da aşırı giden bir kavim. Allah'ın yasaklarını çiğniyorlar. Allah'ın dediklerini yapmıyorlar. Ve Allah'ın ayetleriyle hayatlarına bakmıyorlar. Aşırı gidiyorlar. Ve o kavme birileri kentin dışından koşarak geldi ve dedi ki ey kavmim elçilere uyun. Sizden bir ücret demiyor. Onlar doğru yoldadır. Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer o çok esirgeyen bana bir zarar vermek dilese onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar dedi. Bugün bizi kurtaracak var mı arkadaşlarım? Biz bugün toplumdan ücret mi istiyoruz? Biz kendimizden ücret mi istiyoruz? Biz birbirimize dini anlatırken ücret mi istiyoruz? Bir çıkarımız mı var? Resullerinden yolundan gidenler asla ücret istemezler. Ücret diyenlerse mutlaka sahtekarlardır, yalancılardır. Hiçbir Resul Allah'ın ayetlerini açıklamaktan dolayı ücret demez. Hiçbir Resul'e uyan mümin ücret istemez. Ve Allah'a inananlar asla Allah'tan başkasına kulluk etmez. Kulluk etmek söz dinlemektir. Kulluk etmek, dinlediği sözü eyleme geçirmektir. Kim kimin sözünü dinliyorsa, kim kimin sözünü eylemine, hayatına geçiriyorsa ona kulluk etmiştir. Rabbim diyor ki, sadece benim sözümü dinleyin ve benim sözümü hayatınıza geçirin, eyleminizi yapın, amellerinizi işleyin ve bana ibadet edin. Bana kulluk edin, bana döndürüleceksiniz. Eğer başkalarına kulluk ediyorsanız beni bırakıp onları tanrı edinmişsinizdir. Onları kendinize ilah edinmişsinizdir. Kim kimin sözünü dinliyorsa, kim kimin sözünü eylemine, hayatına sokuyorsa tanrısı odur. Ona kulluk ediyordur. Ben sadece Allah'a kulluk ederim. Sadece Allah'ın sözünü dinlerim. Sadece Allah'ın sözlerini hayatıma geçiririm diyor Resuller. Ve diyor o Resullerin yolundan giden müminler. Eğer Allah çok esirgeyen, çok bağışlayan olmasaydı bizi hiç kimse kurtaramazdı. Bizim hatalarımızdan, bizim yanlışlarımızdan bize hiç kimse yardımcı olamaz. Hiç kimse Allah'ın hesabında bizim şefaatçimiz olamaz. Sadece Allah olur. Allah'tan başka bize hiç kimse şefaat yapamaz. Resuller bile kendi hesabının derdine düşmüşken, bütün insanlar kendi hesabının derdindeyken sadece Rabbim inananlara, inananların hatalarına ve yanlışlarına karşı rahmet sıfatını, rahmet şefkatini açar, merhametini açar. Başka hiç kimse açamaz. Başka hiç kimse Rabbimin katında Rabbimin cezalandıracağı bir insana, suçlayacağı bir insana ya Rabbi bunu benim hatırım için affet diyemez. Böyle bir hak kimseye verilmemiştir. Eğer ben bir hata işlemişsem Rabbime yönelir. Sadece ona yalvarırım. Eğer ben böyle yapmaz da başkalarını kurtarıcı bilirsem, başkalarını şefaatçi bilirsem, Allah dışında Allah'ın beni suçladığı yerde başkalarının beni kurtaracağına inanırsam o takdirde ben apaçık bir sapıklık içindeyimdir. Ben sizin Rabbinize inandım. Beni dinleyin dedi o Resul. O Resul'ün sözleri bizim de imanımızdır. Bizim de inancımızdır. Andolsun ki bizler de bugün eğer inanırsak ki Rabbimizin suçlayacağı bir yerde, hesabında suçlayacağı bir yerde Rabbimizin şefkatine, Rabbimizin şefaatine inanmayıp da herhangi birinin varlığın, ister Resul olsun, ister şeyh olsun, ister tarikat şeyh olsun, ister mezhep imam olsun, ister başkası olsun, onların şefaatiyle kurtulacağımıza inanıyorsak andolsun ki sapıklık içindeyizdir. Sadece Allah'a güvenen ve sadece Allah'a yalvaran ve sadece Allah'ın sözüne uyan ve yaşamını Allah'ın sözlerine göre kuran Kur'an insana o gün cennete gir denilir. O cennete giren kişi keşke der, kavmin bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını, ona inandığım için, sadece ona yalvardığım için, sadece ona güvendiğim için beni bağışladığını ve beni ağırladığını bilseydi kavmim. İçinde yaşadığım toplum, dünyada yaşadığım toplum, annem, babam, kardeşlerim, arkadaşlarım, çevrem, herkes. Keşke bilseydi. Ancak böyle inanırsam Rabbim bana cennete gir diyecek. Keşke bilselerdi. Ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirici değildik sapanlar için. Sadece korkunç bir gürültü hemen sönüverdiler. Yazık şu kullara. Kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ettiler. Görmediler mi kendilerinden önce nice nesiller yok ettik. Onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler. Ancak hepsi toplandığı zaman huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir ayettir. Görmüyor musunuz? Kupkuru. Taşlardan, küçük, büyük, irili, ufaklı taşlardan ibaret. Kimi sarı, kimi kırmızı, kimi siyah, kimi boz. Ama Rabbim oraya rahmetini indirdiği zaman içinden türlü türlü nebatat fışkırıyor. İşte o bir ayettir sizin için. İnsanlar da öyle diriltileceklerdir. Topraktan bütün nebatatın fışkırdığı gibi. İster mezara gömerek, ister yakıp küllerini savurarak, ister başka türlü. Ne yaparsanız yapın. İnsanlar öldükten sonra aynı topraktan nebatatın çıktığı gibi sura üflendiği zaman insanlar dirilecektir. Orada, o cennette, o dünyada, yaşadıkları yerde, orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Orada çeşmeler akıttık. Suyun yahut bahçenin ürünlerinden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Yaşadıkları hayata bir baksın insanlar. Neler neler var. Bir tanesinin eksik olduğunu düşünün. Ellerinin, gözlerinin, suyun, havanın eksik olduğunu düşünün. Bir tanesinin eksik olduğunu düşünün. Özellikle insana verilen nimetlerden birinin, gözünün, kulağının, dilinin, elinin, kolunun, bacağının olmadığını düşünün. Aklının olmadığını düşünün. Dışında birçok nimet, kendi varlığında birçok nimet. Ve bunlarla hayatını sürdürmekte hala şükretmiyor mu, hala anlamıyor mu? O ne yüce Allah'tır, o ne yücedir ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinin nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır. Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan soyup alır, birden onlar karanlıkta kalıverirler. Rabbin dileseydi hep karanlık yapardı. Öyle değil mi? Gündüz olmayabilirdi. İşte örneklerini veriyor Allah. 6 ay gündüz, 6 ay gece yerler var. Yaşamın olmadığı yerler. Oradan uzaktan seyredenler. Güneşi 6 ay görmeyenler var. Kapkaranlık olsaydı dünya. Güneş olmasaydı, yıldızlar olmasaydı ne olurdu hiç düşündük mü? Ay'a da konaklar tayin ettik. Nihayet o eski Urcun hurma salkımın sapına benzer bir hale geldi. Yani hilalden başlayıp dolunaya, dolunaydan hilale döndü. Konakları mevcuttu. Ne güneş aya erişebilir ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir yörüngede yüzmektedirler. Düşünün ki güneş aya eriştiyse, düşünün ki ay güneşe eriştiyse, düşünün ki yıldızlar birbirine eriştiyse, düşünün ki gece ve gündüz eşitlendiyse, birbirine eriştiyse, o yörünge bozulur. O denge bozulur. O hayat bozulur. O sistem bozulur. Yaşam biter. Onlar için bir ayette onların çocuklarını dolu gemide taşırız. Hele bugün, o günü yine bir mukayese etmek çok önemli değil. Ağaçlardan yapılmış küçük küçük salvaya gemilerden, hele bugün binlerce ton, gross tonluk, artık tonajları aşmış, 1000 tonlar, milyon tonlar hesabında o yumuşacık suyun üzerinde yüzüyorlar. Düşünmüyorlar mı nasıl? Bu denge nasıl sağlandı düşünmüyorlar mı? Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmışızdır. Dilesek onları suda boğarız. Ne kendilerine imdad eden olur, ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar yaşatma vardır. Acıyarak onları bir süre yaşatırız. Onlara önümüzdeki ve arkanızdaki, yani sizden önce gelen ve sizden geri gelen bekleyen olaylardan sakının deriz. Allah uyarıyor. Sizden önceki geçenlerden sakının. Sakın sizi aldatmasınlar. Atalarınızdan sakının. Onların yollarından sakının. İçinde eğrileri de vardır, doğruları da vardır. Seçmeniz gerekir. Sakının. Ve geleceğinizden sakının. Geleceğinizde hasaf var. Hayali, hamasi düşünceler kurmayın. Hayaller kurmayın. Yalan yanlış yolda giderken ileride mutlaka şöyle olacak, böyle olacak demeyin. Hesap var. Kaybı taşlamayın. Gelecek hakkında ileri geri konuşmayın. Zaten onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirler inanmayanlar. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin için dendiği zaman ve Allah için verin dendiği zaman nankörler derler ki Allah yarattığı tüm varlıklarına rızkını verir. Biz niye yetirelim derler. Niye verelim? O Allah'ın kulu değil mi? Halbuki Allah'ın yarattığı varlıklara verdiği rızkın ne şekilde onlara varacağını, ne şekilde onlara tecelli edeceğini o bilmekte. Belki seni deniyor. Onun için diyor sana ver diye. Belki onun rızkını senin kanalına verecek. Ne biliyorsun? Belki onun o şekilde rızıklanması senin için imtihan. Ne biliyorsun? Onlar böyle düşünmediler. Dediler ki madem ki her şeyin rızkını veren Allah yarattı o insanı. Gitsin Allah yedirsin onu. Allah doyursun onu dediler. Allah versin dediler. Hani bugün meşhur söz. Allah versin dediler. Tabii gerçekten ihtiyaç sahibi olana, sahtekarlara değil, soytarılara değil, milletin vicdan duygularıyla, din duygularıyla, inanç duygularıyla oynayanlara değil, kat kat apartmanları olup da, kat kat malı mülk olup da dışarıda dilenenlere değil, gerçekten muhtaçlara Allah ben dediği zaman böyle dediler. Doğrusu siz açık bir sapıklık içindesiniz derler. Ve eğer doğruyu söylüyorsanız biz fakire, fukaraya, yoksula, ihtiyaç sahibine yardım etmediğimiz zaman suçlanacaksak, cezalandırılacaksak, gerçekten doğruysanız suçlanacağımıza, cezalandırılacağımıza, hani nerede derler tehdit, cezalandırsın madem ki Allah derler. Onlar öyle diyorlar, halbuki bilmiyorlar. Onların işi sadece korkunç bir sese bakar. Çekilip dururlarken ansızın o kendini yakalar. Allah'ın onları cezalandırması, onlara o sesi göndermesi bir an meselesidir. Ne zaman, ne şekilde göndereceğini kimse bilmez. Kimse Allah'ın cezalandırma şekline, Allah'ın ses göndermesine veya Allah'ın hesaba çekmesine karışamaz. Onu ona tayin edemez. Ona bir kılıf biçemez. Şöyle olsun, böyle olsun diyemez. Ona Rabbim karar verir. Artık ne bir tavsiye yapabilirler, ne de ailelerine dönebilirler o gün kendilerine geldiği zaman. O cezalandırma günü, o azap günü kendilerine geldiği zaman hiç kimseye bir tavsiyede bulunamazlar ve ailelerine de dönemezler. Sura üflenir. İşte onlar kabirlerden Rablerine koşuyorlar. Dediler ki, vah bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman'ın bahsettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş diye dünyada kendilerine uyaranları hatırlarlar, peygamberlerin söylediklerini hatırlarlar ama dünyada unutmuşlardı, hatırlamak istememişlerdi. Ama o gün sura üflenince onlar hatırlarlar. Yeryüzüne ne zaman gelecek diyorlardı, hadi azap gelsin diyorlardı ama geldiği zaman vah bize derler. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiştirler. Sadece bir tek gürültü olur. Hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz. Ve siz ancak yaptığınızın cezasını çekersiniz. O gün cennet halkı bir iş içinde eğlenirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklarda yaslanmışlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok esirgeyen Rab'den onlara sözle selam vardır. Ey suçlular, bugün şöyle ayrılın o mükafatlananlardan. Ey Ademoğulları, ben size ant vermedim mi şeytana tapmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır diye. Bana tapın, doğru yol budur diye. O sizden birçok kuşağı saptırdı, düşünmüyor muydunuz? İşte size söylenen cehennem, inkarınızdan dolayı bugün oraya girin. O gün ağızlarını mühürleriz, yalan söyleyemezler. Riyakarca davranamazlar. Dünyadaki gibi öyle süslü laflar söyleyerek, mantıklı sözler söyleyerek, kendilerine göre akılları oynatarak, şatafatlı sözler söyleyerek, onu bunu kandırdıkları gibi Rablerini kandıramazlar. O gün dillerine mühür vurulur. Elleri bize söyler. Gözleri, ayakları, bütün bedeni şahitlik eder yaptıklarına. Dilesek gözlerini silerdik de yola dökülürlerdi. Ama nasıl görecekler? Dilesek kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk. Ne ileri gidebilirler ne dönebilirlerdi. Hiç düşündünüz mü? Ey insanoğlu, gözlerinin dünyada yok olduğunu düşün. Nasıl yol bulabilecektin? Nasıl görebilecektin? Aynı ağaçlar gibi, aynı fidanlar gibi, aynı tağlar gibi, taşlar gibi ne ileri gidebilen, ne geri gelebilen, sadece bir yerde çakılı duran bir varlık olabilirdi insan. Allah öyle takdir etmiş olabilirdi. Güzel olur muydu? Düşünsene. Aynı göze, aynı akla, aynı muhakemeye sahipsin. Aynı duygulara sahipsin. Ama aynı elin var fakat ayakların yok. Çakılısın yerde ağaç gibi, çakılısın yerde dağ gibi, kılığını değiştirmiş Allah, dondurmuş. Ne ileri gidebiliyorsun, ne geri dönebiliyorsun. Düşün, nasıl olurdu? Kime uzun ömür versek, onun yaratılışını baş aşağı çeviririz. Düşünün, bebekken başlıyor hayat, büyüyor, büyüyor, gelişiyor, olgunlaşıyor, sonra yaşlanmaya başlıyor, yaşlandıkça düşüyor, tekrar bebeklik gibi oluyor. Vücut büyük ama akıl bebekleşiyor, duygular bebekleşiyor, düşünceler bebekleşiyor. kalp bebekleşiyor. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Hiç görmüyor musunuz? Bu hayat bebekken başlayıp için bebek gibiymiş gibi bitiyor. Biz Resul'e şiir öğretmedik. Şiir ona yakışmaz. Ona vahyedilen sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu Kur'an Muhammed'e vahyedilmiştir. Ki diri olanları uyarsın. Ve inkar edenlere de azap sözü hak olsun. Bu ne hikmettir ki atalarımın dini Müslümanlık, atalarım Müslümanlar, Allah'ın bu ayetlerine yalan söylüyorsun ya Rabbi. Bu kitap, bu Kur'an bizim için, biz diriler için değil, ölüler için deyip gidip ölü başlarında, gidip öleceklerin başlarında okuyoruz. Ne hikmettir ki bu kadar alim, bu kadar şeyh, bu kadar imam gelip de görmemiş mi bu ayeti? Bu kitap dirilere okunur. Ölülere değil, sanki Allah'la inat ediyormuş gibi, sanki Allah'ı yalancı çıkarıyormuş gibi, koskoca bir tarih, binlerce yıldır bu kitap ölüler üzerine okunuyor. Özellikle bu sure, özellikle bu sure, sanki şeytan öyle fitlemiş gibi, sanki şeytan öyle bir şartlandırmış gibi, gözleri kör etmiş, kulakları sağır etmiş, duyguları sağır etmiş, Allah'ın bizzat diri olanlar üzerine okuyun dediği Yasin suresini, ya Kur'an'ını. Ve Yasin suresini özellikle. Bundan söz eden bu sureyi, bu ayetleri gidip ölüler üzerine okuyorlar. Sanki haşa diyorlar. Sen kim oluyorsun ya Rabbi? Böyle diyorsun. Biz al bak bunu. Dirilere okumayacağız. Gidip ölülerin başında okuyacağız ve seninle inatlaşacağız. Seninle kavgalıyız biz dercesine. Böyle imam mı olur ya? Böyle ilim mi olur? Böyle alimlik mi olur? Görmüyorlar mı? Kör mü yani insanlar? Bu ayeti okuyup da hala da ey insanlar bu kitabı ölülere okumayın. Cenaze başlarında okumayın. Allah burada bunu yasaklıyor. Bu kitap dirilere okunur diyor. Onları uyarsın. Onlara gerçeği göstersin. Onlara güzel yolları göstersin. Onlara iyiliği ve kötülüğü göstersin diye okunur. Bunun için indirilmiştir bu kitap demiyorlar. Gözleri kör, kulakları sağır bir şekilde öylece seyrediyorlar. Ve atları ilim sahibi oluyor, alim oluyor, şeyh oluyor, şih oluyor. Ve benim atalar dinim, Müslümanlığı, Kur'an'ı ölülerin üzerine okuyarak ve Allah'la çatışarak, Allah'la savaşarak dinini yaşadığını söylüyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu ayeti okuyup da hala da insanlara uyarmayanlara yazıklar olsun. Görmediler mi? Ellerimizin yaptıklarından kendilerine nice hayvanlar yarattık. Kendileri ona malik olmaktadırlar. Düşünmüyorlar mı? Hayvanlar kadar akıl yok mu? O hayvanlar bile size ne kadar güzel nimetler verirken, sizin için ne kadar hizmet ederken, sizin onlar kadar aklınız yok mu? Bir Allah'ın ayetini okuyup anlayıp da ona göre hareket edecek bir aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Onları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bazıları binekleri, onlardan bazılarını da yerler, içerler, keserler. Ey insan, Rabbinin bu nimetlerine karşılık niçin sataşırsın? Niçin kavgalısın Rabbinle? Niçin Rabbinin sözünün tersine hareket edersin? Niçin Rabbin bu Kur'an'ı dirilere oku derken, dirilerin üzerine oku derken gidip ölülerde, mezarlarda okursun? Anlamadığın bir dille, anlaşılmayacak bir şekilde ölü insanın üzerine okursun? Niçin öleceğin üzerine okursun? Hakaret mi diyorsun Rabbine? Hayvanlar kadar aklın yok mu? Yazıklar olsun. Kendileri için onlarda daha çok şeyler var. Hiç düşünmüyor musun? O hayvan olarak gördüklerinde bile bir sürü nimet var. Sende ne var? Ey insan, sende ne var? Apaçık Allah'a karşı yaptığın düşmanlıktan başka, kavgadan başka ne var? Üstelik Rabbime inanıyorum derken hala düşünmüyor ve hala doğru yola gelmiyor ve hala şükretmiyorsun öyle mi? Ve bu mantıksızlıkla, bu akılsızlıkla belki kendimize yardım olur diye Allah'tan başka tanrılar ediniyor, onlara yalvarıyor, onlara şefaatçi kılıyorsun öyle mi? Allah'ın sözünün dışına çıkıyor, Allah'ın dediklerinin dışına çıkıyor, başkalarının sözlerini dinliyorsun, başkalarından medet umuyorsun, onlardan yardım istiyorsun öyle mi? Peki senin yardım istediklerin, senin medet umdukların asla sana yardım edemezler. Tersine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir. Sizler olmasanız ne o güvendiğiniz insanlar, ne tarikatlarınız, ne şeyhleriniz, ne mezhepleriniz hiçbir şey ifade etmez. Onları yücelten de, onları büyüten de, onlara asker olan da sizlersiniz. Siz evet demeseniz onlar bir hiçtir. Kendi kendilerine kalıverirler. Siz, ben Allah'ın sözünden başka söz dinlemek istemiyorum. Ben Allah'ın ayetlerinin ne diyorsa ona göre hayat yaşayacağım. Bana ne onların içtihadı, bana ne onların görüşleri, bana ne onların yolları dediğiniz gün onların bir anlamı kalmaz. Onları genişleten, büyüten sizsiniz. Onlara asker sizsiniz. Onlardan medet umuyorsunuz. Onlardan yardım istiyorsunuz. Onlara uyuyorsunuz. Allah'ın sözünü terk edip onlara uyuyorsunuz. Ve onların sözlerini yüceltiyorsunuz. Allah'ın sözünü yüceltme yerine onların sözünü yüceltiyorsunuz. İşte 1500 yıl sonra 1 milyara yakın Müslüman Allah'ın ayetini, Allah'ın Kur'an'ı ve Allah'ın Kur'an'daki Yasin suresini içindeki bu ayete rağmen ölülerini okuyor. Kimin sözünü yüceltiyor? Allah diriyi oku dediği halde o ölüyü okuyor. Kimin sözünü? Çünkü o ölüler üzerine okunur diyen biri var. Allah'tan başka bir insan var. Bir alim denilen birisi var. Bir şeyh denilen birisi var. Hoca denilen birisi var. Allah'ın sözünü çiğniyor. Onların sözlerini dinleyerek yapıyor. Onların askeri oluyor. Yazıklar olsun. Ey Resulüm, onların sözü, onların sözleri, onların yaptıkları seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini açığa vurduklarını da biliyoruz. Hiçbir şey bizden gizli kalmaz. İnsan bizim kendini nasıl bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Şimdi apaçık bir hasım kesildi. Sürekli düşmanlık yapıyor. Anlamıyor mu daha? Kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel veriyor. Diyor ki şu çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. Onlara de. Onları ilk defa kim yarattıysa o diriltecek. Yaratmayı bilen her zaman yaratmayı bilir de. Bu kadar basit. O size yeşil ağaçtan ateş yaptı. Siz ondan şükrediyorsunuz. Pardon yakıyorsunuz. Siz ondan yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? İlk anda bakıyorsunuz yemişsiz bir ağaç ve o yanıyor. Arabistan'daki özel bir ağaç bu. Bizim buralarda pek yok. Yemyeşil çöllerde oluyor. Baha kenarlarında Araplar onu yollara bellere gittikleri zaman yakıyorlar veya toplayıp yakıyorlar. Gördüğünüz zaman yemyeşil. Sanki daha böyle yaş, kupkuru değil. Yemyeşil. Yanmaz diyorsunuz ama bütün ağaçlardan daha iyi yanıyor. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O çok bilen yaratıcıdır. Onun işi her şeyin olmasını istediğimi ona sadece ol der. O kadar basittir. O sadece ol der. Bir emir verir. Biter. Allah bir iş meydana getirmek istediği zaman sadece ol der. Hemen oluverir. Yücedir o ki her şeyin hükümranlığı onun elindedir ve siz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka yüce yoktur. Sizin inandıklarınız, sizin arkasından gittikleriniz, sizin tabi olduklarınız, sizin Allah'ın sözünün yanında başkalarının sözünü dinlediklerinizin hiçbirinin hükümranlığı yoktur. Hepsi ölümlüdür. Hepsi insanların safsatalarından, insanların zanlarından büyütülmüşlerdir. Ve hepsi kaybolup gitmiştir. Ve hepsi dönüp dolaşıp Allah'ın huzuruna girecektir. Çünkü Allah hepsinden yücedir ve tek hükümran odur. Tek iktidar sahibi odur. Tek gerçeklik bilgiyi bilen ve gerçekten adaletle hükmeden ve bütün yarattıklarını hesaba çeken odur ve bu nedenle yarattıklar onun huzuruna gelecektir. Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler diliyorum. Cuma'ya görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun.